بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. امتحان فراست کا مشکل ترین پرچہ. عرض کیا تھا بادشاہ بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر ایک امانت، نمبر دو فراست. امانت کے دو پرچے گزر چکے ہیں اور فراست کا بھی ایک پرچہ گزر چکا ہے جب قیدیوں نے تعبیر پوچھی تھی. اب یہ امتحان فراست کا دوسرا پرچہ ہے مشکل ترین. اوپر انہوں نے بیان رویا ملک مصر، جو ملک مصر کا بادشاہ تھا اس کو خواب آیا. قال الملک، سردار کہنے لگا، بادشاہ کہنے لگا، انی ارا سبع بقرات، یقیناً میں دیکھتا ہوں نیند کے اندر، فی المنام، نیند میں سات گائیں، سمانن موٹی، یاکلہن سبع نجاف، کھاتی ہیں ان کو سات دبلی پتلی، دبلی پتلی گائیں ہیں اور انہوں نے سات موٹی گائےوں کو کھا لیا. سبع سنبلاتن، اور سات سٹے خضرن سبز، اوخرا یابسات، اور دوسرے خشک، سات سٹے سبز، سات سٹے خشک، اور ان سات سبز پر لپٹ کر ان کو بھی خشک کر دیا. جو خشک تھے انہوں نے سبز پر لپٹ کر ان سبز کو بھی خشک کر دیا. اے سردارو، افتونی فی رؤیای، فتویٰ دو مجھے میرے خواب کے بارے میں، اگر ہو تم للرؤیا تعبرون، خواب کے متعلق تعبیر دینے والے، اگر خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو فاعبروها، تعبیر دو. قالوا ازغاث و احلام، سمجھنا ہے. جواب اول، وہ کہنے لگے ازغاث و احلام یہ پراگندہ خیالات ہیں، منتشر قسم کے خیالات ہیں، یہ ایسے ذہنی چکر ہے کوئی. یہ انہوں نے اسواس و احلام کیوں کہا؟ اس کا مقصد بادشاہ کو بے پرواہ کرنا تھا، تاکہ بادشاہ سمجھے بس یہ ایسے کوئی دماغ کے پریشان کن خیالات ہیں، ورنہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی. بادشاہ کہتا بھئی نہیں، اگر یہ کہتے نا بڑا قیمتی خواب ہے، بڑا اعلیٰ خواب ہے، تو بادشاہ کہتا پھر تعبیر پتہ کرو. ان کے لیے مشکل بن جاتی، اس مشکل سے بچنے کے لیے انہوں نے بادشاہ کو بے پرواہ کرنا چاہا. ایسے ہی ذہنی چکر ہے، پراگندہ خیالات ہیں، چھوڑو. یہ ایک جواب. یہ جواب کیوں دیا؟ بادشاہ کو بے پرواہ کرنا مقصد تھا. کیوں؟ آگے چلو. وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ. جواب دوم، نہیں ہیں ہم خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے، ہم امور سلطنت کے ماہر نہیں، ہم امور سلطنت کے ماہر نہیں. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خوابوں کی تعبیر کے ماہر نہیں، جملہ یوں ہونا چاہیے تھا. خیر، اس جملے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ یہ خالی ٹرخانے والے لوگ تھے، کھاؤ پیو ٹرخاؤ لوگ تھے، جس طرح ہوتے ہیں خوشامدی ٹٹو، یہ خوشامدی ٹٹو قسم کے لوگ تھے، جس طرح بادشاہوں کے درباروں میں ہوتے ہیں، ان میں اہلیت کچھ نہیں تھی. وقال الذي نجا منهما وادخر بعد امه، اور کہنے لگا اس بندے کو یاد آیا، اوہو، میں نے تعبیر پوچھی تھی اور جیل میں ایک بندے نے تعبیر بتائی تھی، مدت کے بعد اس کو یاد آ گیا. وقال الذي نجا منهما، کہنے لگا وہ بندہ جو نجات پا چکا تھا ان دونوں میں سے، کون تھا؟ وہ شرابی، وہ شراب پلانے والا. وادخر بعد امتن، اور یاد کیا اس نے وصیت یوسفی کو ایک مدت کے بعد، امت بمانا مدت. انا انبئکم بتاویلی، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی تعبیر کی، فارسلون، پس مجھے بھیجو. خیال کرنا مولانا، مجھے بھیجو، الی من عندہ علمہ، اس کے پاس بھیجو جس کے پاس اس کا علم ہے. یہ ایسے بیٹھے ہیں کھانے پینے والے خوشامدی ٹٹو، میں پوچھ کر آتا ہوں. نیچے ایک بڑی پیاری عبارت ہے، فَإِنَّمَا لَمْ يُسَرِّحْ بِهِ حِرْصًا عَلَىٰ أَن يَخُونَهُ وَالْمُرْسَلُ إِلَيْهِ، اس نے نام نہیں لیا کہ کس کے پاس بھیجو، سوال تو سمجھو مولانا، یہ نام نہیں لیا کہ مجھے کس کے پاس بھیجو، حضرت یوسف کا نام نہیں لیا، تذکرہ نہیں کیا، تفصیل پوری نہیں بتائی، اس کے دل میں حرص یہ تھی کہ مجھے بھیجا جائے۔ اب کہیں گے اچھا یار تو جا جس کے پاس جانا ہے جا، کیوں؟ تاکہ میں پہلے جا کر حضرت یوسف سے معذرت وغیرہ کر لوں گا، یار مہربانی کر مجھے خیال نہیں رہا اور معاف کر دے وغیرہ وغیرہ۔ نام اس نے نہیں لیا، ایک تو حرص یہ تھی کہ مجھے بھیجا جائے، نمبر دو پہلے جا کر کوئی معذرت وغیرہ بھی کر لوں گا۔ ٹھیک، آ گیا جی اندماج۔ اندماج، اندماج کس کو کہتے ہیں؟ مقصودی بات ذکر کرنا، غیر مقصودی چھوڑنا۔ خیر اس کو بھیجا گیا، جا تو جا، وہ آیا چلا چلا پہنچا جیل میں، حضرت سے ملاقات ہو گئی۔ یوسف ایھا الصدیق، تمہید احترامی، بڑے احترام سے تمہید مانگی، اے یوسف، یوسف ایھا الصدیق، اے ہو سچے، اے ہو سچے، اس کے نیچے قلم ہاتھ میں، سچا کیوں کہا؟ تیری تعبیر سچی نکلی، تیری تعبیر سچی نکلی، سبحان اللہ۔ ہونا اغواس و احلام اس کو کہتے ہیں جن کی حقیقت نہ ہو، یہ جملہ ذہن نشین رکھنا۔ افتنافی سب بقرا دن سیمان، تعبیر طلبی بعد از تمہید، تمہید پہلے، یہ تمہید تھی یوسف ایھا الصدیق، اب تعبیر طلب کر رہے ہیں۔ افتنافی سب بقرا دن سیمان، ہمیں فتویٰ دے، ہمیں بتا سات موٹی گائیوں کے متعلق، یہ خواب کا بیان ہے، یا کل ہن سب نجاف، کھاتی ہیں ان کو سات دبلی پتلی، گائے موٹی ہو دودھ دے تو گھر آباد ہوتا ہے، اور اس کے برعکس ہو تو گھر ویران ہوتا ہے۔ وہ سب سمبلا دن خزر، اور سات سٹے سمس، وہ اخرا یا بے ساس، اور دوسرے خشک، یہ سر ہمیں بتا کیا مطلب ہے؟ لالی ارجو الناس، تاکہ میں واپس لوٹوں تعبیر کے ساتھ لوگوں کی طرف، جنہوں نے، دیکھو تو صحیح، جنہوں نے مجھ کو بھیجا ہے۔ لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی جان لیں تعبیر اور تیرے حال کو، تاکہ وہ بھی جان لیں تعبیر اور تیرے حال کو، اور اوپر لکھا ہے تاکہ تعبیر پر عمل درآمد کرے اور تیری خلاصی کی تجویز کرے۔ کالا تزرعون سبع سنین دابا، سبحان اللہ، مولانا تین باتیں آ رہی ہیں، اس نے کیا پوچھی تھی؟ ذرا محبت سے بتاؤ تو جملہ سناؤں۔ تعبیر پوچھی تھی، قربان جاؤں حضرت یوسف پر، یہ پنکھے چلاؤ دونوں، قربان جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام پر، دیکھنا، اس نے پوچھی تھی تعبیر، حضرت نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، تبشیر بھی بتائی، کتنی چیزیں؟ تعبیر، تدبیر، تبشیر، تینوں آ رہی ہیں، دیکھو۔ کالا تدرعون سبع سنین دابا، حضرت یوسف نے فرمایا تدبیر یوسفی ما، تعبیر یوسفی ما تدبیر، تعبیر یوسفی، حضرت نے فرمایا تم کھیتی کرو، یہ نیچے لکھا ہے خبر لفظن امر مانن، ہے تو خبر لیکن مانا امر والا کریں گے، کھیتی کرو تم سال سال، دابا جم کر، جم کر سال سال کھیتی کرو، فما حسد تم فضرو فی سمل ہی الا کلیر مما تاکلون، خبر والا مانا کرو تو یوں ہوگا، کھیتی کرو گے تم سال سال جم کر، یہ ہے یہ تعویل ہو سب سیمن، یہ جو سات موٹی گائیں بادشاہ نے خواب میں دیکھی ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ سات سال جم کر خوب تم کھیتی باڑی کرو گے، یہ سات موٹی گائیوں کی تعبیر یہ ہے۔ فما حسد تم، مولانا ہم جیسا کوئی نلائک ہوتا تو گلے شکوے شروع کر دیتا، کمال ہے، دنیا مطلب دیو یار، اب جب تعبیر پوچھنی تھی پھر میں یاد آ گیا ہوں، اتنے سال کہاں تھے، اتنے سال تم نے یاد نہیں کیا، اب مطلب بنا تو بھاگ آئے ہو، ہیں اتنے سال کا، ہم ہوتے تو گلے شکوے کرتے، لیکن حضرت یوسف کے اخلاق پر قربان جاؤں، بال برابر گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، کہ اتنی مدت تو نے مجھے بھلائے رکھا اور اب دنیا مطلب دیو یار. نہیں, یہ ہے اخلاق یوسفی. فما حسد تم فضروہ فی سنبولی, پس جو تم کاٹو پس چھوڑ دو تم اس کو اس کے سٹوں میں تاکہ گھون نہ لگ جائے. الا قلیلا مما تاکلون, مگر بہت کم ان بالوں میں سے جو تم کھاؤ جو نکال لیا جائے. کیا مطلب ذرا دیکھنا, 7 سال تک جتنی بھی تم گندم کاشت کرو اس کو تم نے سٹوں سے نکالنا نہیں ہے. اب یہ ڈھیر لگا ہوا ہے, جتنی تمہیں ضرورت ہو 1 من 2 من کلو 2 کلو وہ نکال لینا, صاف کرنا, اس کو کھانا بس. پھر اس کے بعد جو ضرورت ہو سب کو صاف نہیں کرنا, جیسے ہمارے ہاں تھریشروں کا رواج ہے. مولانا فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی ہے, اگریکلچر یونیورسٹی, اس کے ایک پروفیسر کا میں نے مضمون پڑھا, ہر سال ساتھیوں کو میں یہاں سنایا کرتا ہوں. اس نے لکھا ہے کہ ہم نے بڑی تحقیق کی یونیورسٹی میں کہ جو گندم ہے اس کو کیڑا نہ لگے. کیسے بھائی, دوائی بھی استعمال نہ کرنی پڑے اور گندم بھی محفوظ رہے. تو ہم کلوٹیوں میں گھروں میں گندم رکھتے ہیں, اس میں دوائی ڈالتے ہیں, نمک ڈالتے ہیں, وغیرہ وغیرہ مختلف طریقے ہیں. کہتے ہم تحقیق کرتے رہے لیکن کوئی صورت سمجھ نہیں آتی تھی. ایک دن میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, ترجمہ پڑھ رہا تھا, سامنے یہ مقام آ گیا. میں نے کہا کمال ہے, تجربہ تو کریں. کہتے ہم نے گندم سٹوں کے سمیت رکھ دی, بڑی مدت بعد جب ہم چیک کرتے تھے بال برابر بھی خراب نہیں ہوتی تھی. یہ قرآن پاک نے انداز عرض کر دیا. جو بعد حضرت یوسف علیہ السلام میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر گئے, جو ہزاروں سال اللہ کے پیغمبر نے بات کی تھی, دنیا کا تجربہ آج کہہ رہا ہے کہ بات پیغمبر کی ٹھیک تھی. جتنی ضرورت ہو وہ نکالنا, باقی نہ نکالنا تاکہ گھن نہ لگ جائے, دیمک نہ لگ جائے. سمیاتی من بعد ذلک, دیکھا نا, یہ تعبیر بھی بتا دی اور تدبیر بھی بتا دی. اب دیکھو تبشیر آ گئی. سمیاتی من بعد ذلک سب انشداد, پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سخت سال. 7 سال آئیں گے بڑے سخت. کہیا تعویل و سب اجاف, یا تعویل و سب اجاف, یہ جو 7 دبلی پتلی گائیں دیکھی ہیں نا, اس کی تعبیر یہ ہے. پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سخت, یا کلنا کھا جائیں گے ما قدم تم لہننا, جو تم نے رکھا ہوگا ان کے لیے. الا قلیلا مما توسنون, مگر بہت کم اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے بیج ڈالنے کے لیے. 7 سال اس کے بعد خشک آئیں گے, اور ان خشک سالوں میں تم وہ گندم استعمال کرنا جو تم نے محفوظ رکھی ہو بیج ڈالنے کے لیے, اپنے استعمال کے لیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتا دی, تدبیر بھی بتا دی, اور اب خیال تبشیر آ رہی ہے. ثم یاتی من بعد ذلک, پھر آئے گا اس کے بعد آمن 1 سال معجزہ یوسفیہ, پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال فیہ یغاث الناس, اس میں بارش برسائے جائیں گے لوگ. اس میں 14 سال گزر گئے نا, 7 سال خوب کھیتی باڑی, اس کے بعد 7 سال کات والے, اس کے بعد 15واں سال جو آئے گا اس میں لوگ بارش برسائے جائیں گے. فیہ یغاث الناس, اس میں بارش برسائے جائیں گے لوگ. دوسرا معنی, اس میں لوگوں کی فریاد قبول کی جائے گی. ابن عباس کا حوالہ لکھا ہوا ہے, حاذا بالوحی, دیکھو تو صحیح ہونا, آپ دیکھ ہی نہیں رہے. حاذا, یہ جو 15ویں سال کے بارے میں کہا, 15واں سال آئے گا تو اس میں خوب بارشیں ہوں گی, لوگوں کی فریادیں قبول ہوں گی, یہ حضرت یوسف نے بات کیسے کی؟ حاذا بالوحی کے ذریعے فرمائی. حضرت ابن عباس قتادہ کا حوالہ, وہو ظاہر, فیہ یعصرون, اور اس سال کے اندر لوگ شراب نچوڑیں گے بوجہ کثرت انگوروں کے. ٹھیک, اب ایک سوال یہاں پر باقی ہے. جب پہلے ان قیدیوں نے تعبیر پوچھی تھی تو حضرت یوسف نے پہلے توحید بیان کی تھی. کچھ جملہ ذہن میں ہے آفتاب کے نہیں ہے؟ پہلے تعبیر بیان نہیں کی تھی بلکہ توحید پہلے بیان کی تھی, یہاں تعبیر فوراً بیان کر دی, توحید بیان نہیں کی. علماء نے لکھا ہے یہاں جلدی تھی باہر نکل کر توحید بیان کروں گا. آگے چلو. وقال الملک, اور کہنے لگا بادشاہ یہ نامحال. وقال الملک, حال ذرا دوبارہ دیکھو جلدی کرو مولانا. خواب حال نمبر ایک, اسقال یوسف. نمبر دو, اسقال یوسف. حال نمبر دو, جب بھائیوں نے مشورہ کیا. اور وجا سیارتن, حال نمبر تین, قافلہ آ گیا, نکال کر لے گیا. فقال الذي اشتراه من مصر, وزیر خزانہ نے خریدا. چار, ولما بلغ شدہ, جوانی کو پہنچے, زلیخہ نے گناہ کی دعوت دی. پانچ, وقال نسوتن فی المدینہ, عورتوں نے ہاتھوں کو زخمی کیا, دیکھا بغیر. حال نمبر چھ, اور داخلہ ماہو سجنہ فاتحان, دو قیدی آ گئے. حال نمبر سات, اور قال الملک, بادشاہ نے کہا میں نے سات گائیں دیکھی ہیں موٹی خواب. یہ آٹھ, اور اب یہ نمبر نو آ گیا. وقال الملک, سبحان اللہ, اور کہن اندماج ہے. کیا ہے؟ سارا ما سارا ہوا جو ہوا اس نے جا کر بتایا, تعبیر بھی بتائی, تدبیر بھی بتائی, تبشیر بھی بتائی. بادشاہ حیران ہو گیا, اتنی صلاحیتوں والا بندہ اور جیل میں پڑا ہے, کمال. وقال الملک, بادشاہ کہنے لگی تونی بھی لے آؤ تم میرے پاس اس کو. فلما جا الرسول, جب کہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, بھیجا ہوا الرسول, بھیجا ہوا قاصد آیا اور پیغام دیا, آئیے تشریف لے چلیے بادشاہ بلا رہا ہے. قال, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, ارجع الى ربک استقامت یوسفی, واپس چلا جا اپنے بادشاہ کی طرف. الى ربک الى سیدک, اپنے سردار کی طرف. رب بمانا سید, سردار. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی, اس کو کہے تحقیق کر, بس پوچھے وہ, ما بال النسوۃ اللاتی, کیا حال ہے ان عورتوں کا, اللاتی جنہوں نے قطع نہیں دیا ہونا, زخمی کیے تھے اپنے ہاتھ, جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کیے تھے. پہلے ان عورتوں کی تحقیق کرے, پڑتال کرے, تفتیش کرے, ایسے میں باہر نہیں آتا. ٹھیک, ان ربی میں قید ہن عالیم, سبحان اللہ. تحقیق حضرت یوسف نے اس لیے کروائی تاکہ لوگوں کو بدگمانی کسی قسم کی نہ رہے. اور نمبر دو, میری رہائی بادشاہ کا کرم نہ سمجھا جائے, سمجھنا, ایسے بخوار گن ہے. میری رہائی بادشاہ کا کرم نہ سمجھا جائے, میرا بے قصور ہونا, میرا بے قصور ہونا اگر مخفی رہا نا, میرا بے قصور ہونا اگر مخفی رہا تو پھر عزت نفس مجروح ہوگی, مسئلہ توحید کو دھچکا لگے گا, سارے لوگوں کے سامنے بات کھل جائے کہ یوسف بے قصور جہر میں کہتا. آ جاؤ جی, ان ربی بے قید ہن عالیم, ان عورتوں کے بارے میں ذرا تحقیق کریں. اللہ اللہ, جب تک میرا بے قصور ہونا, سعید پاٹھ, جب تک میرا بے قصور ہونا ثابت نہ ہوگا میں نہ نکلوں گا. ٹھیک, سبحان اللہ. ان ربی بے قید ہن عالیم, یقیناً میرا پروردگار ان عورتوں کی تدبیر کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کو تو پتا ہے, مگر ان دا ناس بھی یہ بات کھل جائے, لوگوں کے سامنے بھی تو کھل جائے نا, میں بے قصور ہوں. کالا ما ختموں کن, بادشاہ نے بلا لیا, آ جاؤ بھائی. اللہ اللہ, کالا ما ختموں کن, حضرت یوسف نے کیا کہا, کس کی تحقیق کرو, ان عورتوں کی جنہوں نے ہاتھوں کو زخمی. زلیخہ کا کیوں نہیں کہا, مرنا غور تو کرو, زلیخہ کا کیوں نہیں کہا, ذرا زلیخہ سے بھی پوچھو اس مکارہ نے کیا کیا تھا. ساتھ جملہ لکھا ہوا ہے, لم یذکر زلیخہ, دیکھ رہے ہو ساتھ, لم یذکر زلیخہ, زلیخہ کا ذکر نہیں کیا. تکرمن و تعظیمن, صرف اس کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ دن نمک کھایا ہے اس کا. نمبر دو, وکیل خوف من مکرہا, اور دوسرا قول یہ بھی ہے, حضرت یوسف کو مزید خطرہ تھا اور کوئی مکر نہ کھڑا کر دے, یہ بھی خطرہ تھا. خیر, کالما ختم گن, بادشاہ نے سب کو بلا لیا. کیا حال ہے تمہارا؟ اس راوت تن یوسفان نفس ہی، جب تم نے خوب ورغلایا تھا یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو زلیخا گناہ کی دعوت دینے والی تھی، پھر ساری عورتیں شامل ہو گئی تھیں، ہر ایک کہتی تھی میری خواہش پوری کر۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے حل وجد تن منہو میلن الى انفسکن، کیا تم نے اپنی جانوں کی طرف کوئی جھکاؤ پایا تھا؟ حضرت یوسف تمہاری طرف مائل ہوا تھا؟ قلنا، وہ کہنے لگی سبحان اللہ، امتحان امانت کے پرچہ ثانی کا نتیجہ، او جو امانت کے امتحان گزرے تھے دو، ان میں سے دوسرا امتحان عورتوں نے گناہ کی دعویٰ دی تھی، اب اس کا نتیجہ۔ کہنے لگی عورتیں حاشا للہ، عیبوں سے پاک تو اللہ ہے، عیبوں سے پاک تو اللہ ہے، لیکن معلمنا نہیں من سوء، نہیں معلوم کی ہم نے یوسف علیہ السلام پر کوئی برائی۔ میں نے سو کمانا اس موقع پر کیا تھا، لنصر فان ہو سوا ارادہ، ہم نے حضرت یوسف کا ارادہ بھی نہیں پایا۔ قالت امرات العزیز، نتیجہ پرچہ اول، او پہلا پہلا امتحان جو آیا تھا، زلیخا نے گناہ کی دعویٰ دی تھی، اس کا رزلٹ سنو۔ حب زلیخا کا درجہ سالس، کیا لکھا ہے یاد ہے کوئی درجہ؟ پہلا عشق میں کچی تھی، محبوب پر جھوٹا الزام لگایا تھا، خامت کو کہتی تھی اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے، محبوب پر جھوٹا الزام۔ پھر نمبر دو پکی ہو گئی عشق میں، جب عورتوں کے سامنے اقرار کیا تھا کہ میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی لیکن یہ مکمل طور پر بچ گیا۔ اب جو ہے نا عشق میں جل بھن چکی ہے، اب اللہ اعلان کہہ رہی ہے ہاں میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی۔ یہ عشق کا تیسرا درجہ، کولے کباب تھی گیا ادا ہاں تے دل ٹھیک۔ قالت امرات العزیز، کہنے لگی فرعون، یہ عزیز مصر کی گھر والی جو کہ وہیں حاضر تھی، جو کہ وہیں، کہنے لگی نان حساس الحق، اب کھل گیا ہے سب پر حق۔ نیچے لکھا ہے اب اخفا بیکار ہے، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آن رابطہ النفس ہی، سبحان اللہ، آن رب میں نے ورغلایا تھا یوسف علیہ السلام کو، لا یوسف، نیچے کیا لکھا ہے حضرت یوسف نے نا، میں نے ورغلایا تھا یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً یوسف علیہ السلام البتہ سچوں میں سے ہے۔ کس میں سچا ہے؟ فی کولی ہی راودتنی، کھولو پیچھے آ جاؤ جی، آیت نمبر 26، قال ہی راودتنی النفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وزیر خزانہ کو فرمایا، وزیر مصر کو، اس نے مجھے میرے نفس سے ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ بس تو اب زلیخا کہہ رہی ہے اس بات میں حضرت یوسف سچا تھا، واقعی ورغلایا میں نے تھا۔ اب خیال، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ اب اس جملے میں اختلاف ہے، ذرا غور کرنا، مارکۃ الاراء مقام آیا کہ ذالک لیعلم، چلتے آؤ ان ربی غفور الرحیم تک، دیکھ رہے ہو مرنا، دیکھ رہے ہو ان ربی غفور الرحیم تک، یہ دو آیتیں بنتی ہیں، یہ کلام کس کا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ کلام زلیخا کا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کلام یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اب میں دونوں طریقوں سے معنی کروں گا، آپ نے ذرا ذہن حاضر رکھنا ہے۔ پہلے میں اس کو زلیخا کا کلام بنا رہا ہوں، کس کا؟ ذرا غور کرنا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، ذالک، یہ اعتراف میں کر رہی ہوں، ذالک کا معنی الاعتراف المذکور، میں اقرار کر رہی ہوں کہ میں نے ورغلایا تھا، میں جھوٹی تھی، حضرت یوسف سچا تھا، میں یہ اعتراف اور اقرار کیوں کر رہی ہوں؟ ذالک ایل اعتراف المذکور، عربی والے علماء کے لیے ایل اعتراف المذکور، میں یہ اعتراف کر رہی ہوں، اقرار کر رہی ہوں، کیوں؟ کس نے کہا؟ زلیخا نے، لیعلمہ، تاکہ حضرت یوسف کو معلوم ہو جائے ہیں تاکہ حضرت یوسف کو معلوم ہو جائے ہیں کہ انی لما خن ہو بالغیم، یقیناً میں نے نئی خیانت کی یوسف علیہ السلام کی پیٹ پیچھے ہے، میں نے پیٹ پیچھے خیانت نہیں کی، بات صاف بیان کر رہی ہوں۔ کیا کہا مولانا؟ میں نے یوسف علیہ السلام کی پیٹ پیچھے خیانت نہیں کی۔ سلیخہ نے کہا کیا مطلب خیانت نہیں کی؟ بات صاف بیان، واقعی میں نے ورغلایا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، ٹھیک ہے، میں نے ارادہ کیا تھا، میں نے ورغلایا تھا، لیکن بد فعلی نہیں کی، یہ الگ بات ہے۔ فَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ کریم نہیں رہنمائی کرتا خیانت کرنے والوں کی تدبیر کی۔ میں نے خیانت کرنے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے ذلیل اور ناکام کر دیا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، نہیں بری کرتی میں اپنے آپ کو، زلیخہ کہہ رہی ہے، نہیں بری کرتی میں اپنے آپ کو، ان نفس لمارت مسو، یقینا نفس البتہ بہت حکم کرنے والا ہے ساتھ برائی کے، الا ما رحم ربی، مگر وہ کہ رحم کر دے میرا پروردگار، جس پر اللہ رحم کر دے تو اور بات ہے، ورنہ نفس تو گناہ کا حکم کرتا ہی کرتا ہے۔ مجھے بھی نفس نے گناہ کا کہا، میں نے حضرت یوسف کو دعوت دے دی۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا پروردگار بخشنے والا ہے، ہر ایک کو رحیم رحم کرنے والا ہے۔ آپ کے پاس نفس کی تین قسمیں لکھی ہوئی ہیں، ذرا دیکھو، نفس تین قسم ہے، امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ قرآن میں لا اقسم بالنفس اللوامہ پڑھ چکے ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ پڑھ چکے ہو، یہاں نفس امارہ کا ذکر آیا۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کو گناہوں کا حکم دے۔ اور نفس اللوامہ کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہ کرے تو انسان کو ملامت کرے، تو نے تو یہ نہیں کرنا تھا، غلطی کی ہے۔ اور نفس مطمئنہ، ہر لحاظ سے جو مطمئن ہو، اللہ کریم کی رضا پر راضی ہو، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے۔ اب یہ ہم نے کلام بنایا زلیخہ کا، وما ابری و نفسی، نہیں بری کرتی میں اپنے آپ کو، یقینا نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بسو ساتھ برائی کے، مگر ما رحم ربی، جو رحم کر دے میرا پروردگار تو اور بات ہے، اللہ بچا دے تو اور بات ہے، ورنہ نفس تو گناہوں کا کہتا ہی کہتا ہے، یقینا میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اب میں اس انداز میں مانا کروں گا حضرت یوسف کے انداز پر۔ ذالک قال یوسف، نیچے کیا لکھا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا۔ اب میں یہ کس کا مقولہ بنا رہا ہوں؟ حضرت یوسف کا۔ حضرت یوسف نے کہا، ذالک، یہ سارا اہتمام میں نے اس لیے کروایا ہے، عورتوں کو بلاؤ، تحقیق کرو، کیوں سارا اہتمام میں نے کروایا ہے؟ لیعلم، تاکہ عزیز مصر کو پتا چل جائے، تاکہ، لیعلم کے نیچے العزیز لکھا ہوا ہے، وہ جو اس کا خامد ہے اس کو پتا چل جائے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے نئی خیانت کی عزیز مصر کی پیٹ پیچھے، وہ گھر میں نہیں تھا لیکن میں نے اس کی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یقیناً اللہ کریم نہیں رہنمائی کرتا خیانت کرنے والوں کی تدبیر کی۔ ٹھیک ٹھیک، میں اس کی، میں نے خیانت نہیں کی، اور میں اس کا بدخواہ نہیں، میں خیر خواہ ہوں، میں نے اس پر ہاتھ ہی نہیں ڈالا تھا۔ آگے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، نہیں تزکیہ کرتا میں اپنے آپ کا بذات، کیا معنی کیا؟ نیچے لکھا ہے رفع عجب و تعلی، میں اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھتا، میں کچھ نہیں ہوں۔ وما، یہ پیغمبر کی عاجزی کا ذکر، نہیں بری کرتا میں اپنے آپ کو، نہیں تزکیہ کرتا میں اپنے آپ کا بذات، ذاتی طور پر میں پاک ہوں، نہ نہ، اللہ کی مہربانی سے پاک ہوں۔ ان نفس لمارت بسو، یقیناً نفس بہت حکم دینے والا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر جو رحم کر دے میرا پروردگار، ماں بمانا من رحم ربی جس پر رحم کر دے میرا رب فعاصم ہو جزا مقدر لیکن جس پر میرا رب رحم کر دے اس کو بچا لیتا ہے. اوپر لکھا ہے کہ امر بھی سو کا مادہ نہ رکھے, اللہ جس کو بچانا چاہے اور امر بھی سو کا اس کے اندر مادہ ہی نہ رکھے تو اور بات ہے. ان ربی غفور الرحیم یقیناً میرا پروردگار بخشنے والا ہے. لکھا ہے ہر ایک کام اور امارہ کے لیے, کس کے لیے بخشنے والا؟ نفس امارہ کے لیے کہ بعد از توبہ لوامہ بن جاتا ہے. بعد از توبہ نفس, توبہ کر لو لوامہ, اور رحیم رحم کرنے والا ہے کس نفس کے لیے؟ مطمئنہ کے لیے. اچھا آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے اس کلام کی قائل صفحہ 365 پر, جب اب حاشیے پر نشان ہی نہیں لگاتے حاشیہ کیسے ملے. اس کلام کی قائل زلیخا ہے, حاصل قول حول اشہر, یہی قول زیادہ مشہور ہے, والیق زیادہ لائق ہے, والانسب زیادہ مناسب ہے, لے بیان القصہ قصے کے بیان کے مناسب یہی ہے کہ یہ قول کس کا بنایا جائے؟ زلیخا کا بنایا جائے. شیخ طیب سے فرماتے تھے یوسف علیہ السلام تو ابھی جیل میں ہے, وہ تو آیا ہی نہیں, اس کا مقولہ کیسے بن سکتا ہے؟ مولانا بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ابھی تک یوسف علیہ السلام تو جیل سے آیا ہی نہیں ہے. پیچھے بھی کالا تمرات العزیز زلیخا کی بات چل رہی ہے, درمیان میں حضرت یوسف کی بات کیسے آ گئی؟ یہ مقولہ ہے ہی زلیخا کا, حضرت یوسف تو ابھی جیل سے آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چھوٹی سی بات, حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق تمام شخصیتوں سے پاکیزگی کا اعلان کروایا جائے گا. دیکھو زلیخا نے اقرار کیا کہ نہیں کہ غلطی میری تھی, حضرت یوسف بے قصور ہے. نمبر دو پیچھے آؤ, شاہد شاہد من اہلہا, شاہد شاہد من اہلہا, یہ زلیخا کا رشتہ دار تھا. شاہد شاہد من اہلہا, بیان دیا ایک بیان دینے والے نے زلیخا کے خاندان میں سے. قمیص آگے دیکھو پیچھے دیکھو, دیکھی گئی پتہ چل گئی حضرت یوسف بے قصور ہے. زلیخا نے خود اقرار کیا حضرت یوسف بے قصور ہے, اور گواہی دینے والے چچا زاد کی گواہی سے بھی ثابت ہوا حضرت یوسف بے قصور ہے. تھوڑا سا آگے دیکھو, واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین, یوسف عارض ہذا. زلیخا کا خامت بھی کہہ رہا ہے کہ یوسف بے قصور ہے. انہیں کتنی شخصیات ہو گئیں؟ تین. آگے دیکھو یہ ساتھ والا صفحہ, فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا. کیا معنی کل کیا تھا؟ نہیں یہ بشرا, نہیں یہ خطا کار بندہ, گناہ. عورتیں بھی کہہ رہی ہیں. دیکھا زلیخا خود کہہ رہی ہے حضرت یوسف بے قصور, گواہی دینے والا کہہ رہا ہے چچا ساز یوسف بے قصور, اور عزیز مصر کہہ رہا ہے حضرت یوسف بے قصور, اور عورتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ حضرت یوسف بے قصور. اب بادشاہ کے سامنے بھی بات کھل گئی کہ حضرت یوسف. کتنی شخصیات کے ذریعے گواہی آ گئی؟ پانچ شخصیات کے ذریعے. آگے چلو, وقال الملک, نو حال آ گیا, یہ وہی نو چل رہا ہے. وقال الملک, بادشاہ کہنے لگا, ایتونی بھی استخلص لنفسی, لے آؤ تم اس کو میرے پاس. سبحان اللہ, لے آؤ تم اس کو میرے پاس, مخصوص کر لوں میں اس کو اپنی ذات کے لیے. استخلص ہو, میں مخصوص کر لوں اس کو اپنی ذات کے لیے, ذاتی کاموں کے لیے. فلما کلمہ, سبحان اللہ, ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, نمبر دو حاشیہ پہلا, یعنی عصمت میرا کمال ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی مجھ پر رحمت ہوئی ہے. یہ اب کوئی ساتھی بتا سکتا ہے یہ بات کس کی ہے, کس کا قول ہے؟ حضرت یوسف کا قول ہے. جب آپ دوسری توجیہ کریں گے کہ یہ مقولہ حضرت یوسف کا ہے تو پھر یہ جملہ ساتھ لگے گا. اور بہتر کیا ہے اس کو کیا بنایا جائے, کس کا قول؟ زلیخا کا بنایا جائے. وقال الملك فلما كلمه حضرت آگئے جی پاک دامنی واضح ہو گئی لوگوں کے سامنے قصہ ملاقات یوسف و ملک مصر و ملک مصر مصر کے بادشاہ اور حضرت یوسف کی ملاقات سبحان اللہ کل والا جملہ بھول گئے ہو لوگ گناہ کر کے جیل جاتے ہیں حضرت یوسف گناہ سے بچنے کے لیے جیل جا رہا ہے بے قصور جیل میں رہے آئے باہر سبحان اللہ فلما کلمہ جبکہ کلام کیا یوسف علیہ السلام نے اسے اور زیادہ فضل و کمال ظاہر ہوا پہلے تو غیبانہ تعارف تھا یا بعد حال حوال پوچھا تھا آمنے سامنے مولانا پیغمبر کی گفتگو سبحان اللہ اور پھر حسین و جمیل اتنا حسین کہ عورتیں برداشت نہ کر سکیں حسن و جمال اور زیادہ فضل و کمال ظاہر ہوا قال بادشاہ کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین اعلان سرفرازی ہے یقیناً آپ آج سے ہمارے ہاں مکین ان بڑے معزز ہیں امین ان بڑے معتبر ہیں آج کے بعد آپ کی بڑی عزت ہوگی آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا ہمارے نزدیک قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض مقرر کر دے مجھ کو زمین سے مراد ملک مصر ملک مصر کی سرزمین کے خزانوں پر مجھے خزانوں کے اوپر مقرر کر دے مولانا خیال کرنا بادشاہ نے حضرت یوسف کو کہا کہ ہم آپ کو عہدہ دیتے ہیں بادشاہ نے کیا کہا تو حضرت یوسف نے فرمایا اگر عہدہ دینا بھی ہے تو مجھے وزیر خزانہ والا عہدہ دے دو کیونکہ آگے کہا آئے گا اور وغیرہ وغیرہ سارے انتظامات کرنے ہیں میں اس معاملے کو بہتر سمجھتا ہوں یہ حضرت یوسف نے کیوں کہا کہ مجھے خزانوں پر مقرر کر بادشاہ نے کیا کہا ہم آپ کو عہدہ دیں نمبر دو یا حضرت یوسف علیہ السلام نے خود درخواست کی یا تاکہ مجھے دین کی خدمت کا موقع ملے عہدہ پاس ہو تو دین کی خدمت بہتر کر سکوں گا اور چوتھی بات تیسری بات اور سنو اگر لوگ پہچان نہ رہے ہوں لوگ اپنی تعریف کرنا جائز ہے اگر لوگ پہچان نہ رہے ہوں تو اپنی تعریف کرنا جائز ہے اب دیکھو انی حفیظ علیم یہ تعریف اپنی کر رہے ہیں جائز ہے انی حفیظ یقیناً میں نگران ہوں یعنی امانتی ہوں علت اول علت دوم علیم علم رکھنے والا ہوں آمد و خرچ کے حساب کا آمد و نکالنا خرچ کرنا خرچ کرنے کے مقام میں جانتا ہوں آپ مجھے مقرر کریں وزارت خزانہ کا منصب مجھے دے دیں ٹھیک وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہتے ہیں یہاں سے ایماندار ہونا ثابت نہیں ہو رہا اللہ کو ماننے والی بات ثابت ہو رہی ہے اللہ کو مانتی تھی دوسری بات یہ کہ شاید حضرت یوسف نے یہ بات جیل میں کہی ہو شاید والی بات ہے یقینی نہیں ہے نا اس لیے ہم نے دو کول بنائے یقینی بات نہیں ہے اب کلام کا سیاق و سباق دیکھو تو یہ کلام زلیخا کا معلوم ہوتا ہے کیونکہ بات اسی کی چل رہی ہے آگے جی وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ سبحان اللہ دو انقلاب میں پہلے مانا کر لوں وَكَذَلِكَ اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ ہم نے عزت کی جگہ دے دی یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں عزت کی جگہ دے دی مَكَّنَّا کا مانا کر رہا ہوں با اختیار بنا دیا ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں با اختیار بنا دیا اسی طرح کے نیچے لکھا ہے کا اخراجنا نسجن جس طرح جیل سے ہم نے نکالا اسی طرح ہم نے با اختیار بھی بنا دیا مصر نکالنے جیل سے جس طرح جیل سے نکالا اسی طرح با اختیار بھی بنا دیا یہ لفظ پیچھے بھی آئے ہیں دیکھو آیت نمبر 21 وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. آئے ہیں کہ نہیں پیچھے الفاظ؟ آپ نے حاشیہ لکھا نہیں یا میں کیا کروں؟ حاشیہ سنو. نمبر ایک, غلام ہو کر بکنا. پہلے تو غلام ہو کر بک رہے تھے, جب غلام ہو کر بک رہے تھے اور وہاں الفاظ ہیں کذالک مکنا لیوسف, سبحان اللہ, قافلے والوں نے غلام بنا کر بیچا. وکذالک مکنا لیوسف, اللہ کریم نے عزیز مصر کے گھر میں پہنچا کر بیٹے کی حیثیت دے دی. ایک. اور نمبر دو, یہاں کذالک مکنا لیوسف قیدی کی حالت تھی, اور قید سے حضرت یوسف باہر آئے تو رب العالمین نے عہدے سے مالا مال کر دیا. وہاں پر والے نعلمہ تھا, دیکھو نا, وہاں پر والے نعلمہ من تاویل حدیث یہاں نہیں ہے, یہاں کیونکہ وہاں ابھی دانش اور حکمرانی کے اصول سیکھنا باقی تھے, یہاں چونکہ تکمیل ہو چکی تھی اس لیے یہاں ضرورت نہیں پڑی, تکمیل وہاں ہو چکی تھی, وہاں تکمیل کی ضرورت تھی, وہاں الفاظ ہیں یہاں نہیں ہیں. یہاں پر کیا الفاظ ہیں؟ لا نزی اجر المحسنین, اب تو محسنین کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں. یا تبوا منہا ہے سو یشا, جگہ پکڑتا تھا یوسف علیہ السلام اس سرزمین میں سے, ہے سو یشا, جہاں چاہتا تھا. سبحان اللہ, پہلے تو قید میں تھے, باہر نہیں نکل سکتے تھے, اللہ کریم نے ایسی آزادی دے دی. یا تبوا, دورے کرے نہن جتھا مردی آم نہا. حاجت رضا صاحب, آپ نے ہماری شرح کی سمجھی, افسروں کے جس طرح دورے ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام دورے کرتے تھے. نصیب و برحمتنا من نشاء علت, ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت, دنیاوی رحمت, جس کو چاہتے ہیں دنیا میں یسر یا قناعت سے, یا تو میں دنیا میں آسانی دے دیتا ہوں یا جتنا دیتا ہوں بندہ اس پر راضی برضا ہو جاتا ہے. ولا نزی اجر المحسنین, نہیں ضائع کرتے ہم اجر اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا. ولا اجر الاخرت خیر, اور البتہ آخرت کا اجر بہت بہتر ہے. من اجر دنیا, دنیا کے اجر سے. للذین آمنوا, وصف اول مستحقین آخرت, آخرت کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے. وکانوا یتقون, نمبر دو, اور بچتے ہوں کفر و شرک سے, اور باقی تمام منہیات سے جن سے اللہ نے روکا ہے بچتے ہوں. وجا اخوت یوسف, حال نمبر دس, حال نمبر, اور آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی. ہائے صاحب آ گئے نہیں. اب دیکھو عنوان کیا لکھا ہوا ہے نیچے, بڑا قیمتی عنوان ہے, اللہ کی کروڑ ہوں رامتے ہوں حضرت پر. دیکھو دورے سرفرازی میں جو نہیں پڑھے گا اللہ اسے پڑھانے کی توفیق نہ دینا. دورے سرفرازی میں امتحان یوسفی کا ہونا, پہلے جو امتحان آئے تھے اس وقت حضرت یوسف مجبور تھے, اب کمال تب ہے کہ اپنے پاس اختیارات ہوں, طاقت ہو, اس وقت بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے. اب دیکھو یہ اور مرحلہ آ گیا. وجا اخوت یوسف, آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی. لکھے بجوس بن یامین, بن یامین نہیں آیا تھا, باقی دس آ گئے. کیوں آئے؟ غلہ لینے کے لیے. آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی. لکھے شدت پر جائے اول, سمجھاتا ہوں. فداخلوا علیہ, شدت دوم, داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر, سامنے آ گئے. نمبر تین شدت. فعرفهم وهم له منکرون, حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا حالانکہ وہ اس کو نہ پہچاننے والے تھے. شدت پرچہ اول, شدت دوم, شدت سوم, اس کو سمجھنا ہے. مولانا یہ بتاؤ, آپ نے بتانا ہے, میں میاں والی میں بیٹھا ہوں, میرا دشمن کراچی میں بیٹھا ہے, میں اس سے انتقام لے سکتا ہوں؟ اور اگر یہاں آ جائے پھر انتقام لے سکتا ہوں, تو آپ ہی گئے. نمبر دو, اچھا یہاں میرا دشمن میاں والی میں پھر رہا ہے لیکن میرے سامنے نہیں آیا, میں انتقام لے سکتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں داخلو, سامنے بھی آ گئے. اچھا میرا دشمن سامنے آ گیا اور میں نے پہچانا نہیں, پھر بھی بدلا, آ بھی گئے, آئے بھی سامنے, پہچان بھی لیا. اچھا پھر اگر میں دشمن کو پہچان لوں اور دشمن بھی پہچان لے مجھے, ہماری آپس میں دشمنی ہے تو وہ لازمی اپنا دفاع کرے گا, اور اگر میں دشمن کو پہچانتا ہوں وہ نہیں پہچانتا تو دفاع بھی نہیں کر سکتا, اب میں غالب ہوں جو چاہوں کروں, میں تو پہچانتا ہوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب کتنی آ بھی گئے, سامنے بھی آ گئے اور پہچان بھی, اور انہوں نے نہیں پہچانا, اب امتحان ہے بہت بڑا جی. فعرفہم, حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ پرانے مہربان تشریف لے آئے ہیں. اچھا دیکھو جی, اب حاشیہ دیکھو, حضرت یوسف کے پہلے امتحانات دور مظلومیت اور محکومیت میں تھے, پہلے امتحان دور مظلومیت محکومیت میں تھے, جن میں وہ صبر کے پہاڑ ثابت ہوئے, جن میں وہ صبر کے. اب امتحانات کا رخ بدل گیا, اب امتحانات کا رخ, اب دور آپ کا دور حاکمیت ہے, اب دور آپ کا دور حاکمیت ہے, اور بھائی فقر و فاقہ میں رہ کر محتاج ہیں, اب پتہ چلے گا. ولما جہازہم بجہازہم, سبحان اللہ, ولما جہازہم بجہازہم, جب تیار کر دیا یوسف علیہ السلام نے ان کو, بجہازہم ان کے اسباب, ہاں بھائی ان کو حل شلہ دو, چونکہ آس پاس تو ذرا ذہن حاضر رکھنا. دیکھو میں جملہ عرض کر دوں احباب کو, 7 سال خوب بارشیں ہوئیں, گندم ہوئی, غلہ یہ وہ, حضرت چونکہ وزیر خزانہ تھے, سٹاک کرتے گئے, ذخیرہ کرتے گئے, جمع کرتے گئے, تو جب 7 سال کا سٹاک جمع کر لیا, اس کے بعد اگلے سال آ گئے 7 قحط والے, سارے علاقے میں قحط پھیل گیا, اور خبر مشہور ہو گئی کہ جو مصر کا وزیر خزانہ ہے اس کے پاس جاؤ, وہ پیسے لے کر گندم دیتا ہے, غلے دیتا ہے, اس کے پاس بے بہا غلہ موجود ہے, ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا, اور یہ شورا سن کر بھائی بھی غلہ لینے آ گئے, بات سمجھ گئے ہو نا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے سامان, ہاں بھائی ان کا غلہ ڈالو جی, بوریاں باندھو, منہ باندھو, یہ کرو وہ کرو. ولما جہازہم بجہازہم, کون تھے پرانے مہربان, بامن ہرچے کرد آشنا کرد, غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا کریں ہمیں, ان ساسیوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے. ولما جہازہم بجہازہم, جبکہ تیار کر دیا یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کا سامان, قال, مطالبہ یوسفی, کیا عنوان ہے, مطالبہ یوسفی, حضرت یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا, ایتونی بے اخلکم, لے آنا میرے پاس بھائی کو, لکم جو تمہارا بھائی ہے, من نبیکم تمہارے والد کی طرف سے ہے, اپنے بھائی کو لے آنا, کس کو, لفظ تو سمجھو, یہ نہیں کہا میرے بھائی کو, نہیں سمجھے نانا, نہیں سمجھے, کیا کہا, میرے بھائی کو, وہ جو تمہارا بھائی ہے نا باپ کی طرف سے, اس کو بھی لے آنا. نیچے لکھا ہے چلتے وقت, کہا کہا چلتے وقت, کہ بعد از خرچ لینے کے لیے آؤ تو بھائی کو لے آنا, یہ غلہ لے کر جا رہے ہو, ختم ہو جائے نا تو بھائی کو لے آنا. علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے تقسیم کے وقت بھائی کا بھی غلہ مانگا تھا, بھائی ہمارا ایک بھائی ہے وہ آ نہیں سکا, مہربانی کر کے اس کا حصہ بھی دے دو, پیسے دیتے ہم, اس کا حصہ بھی دے دو. حضرت میں اچھا تمہارا بھائی بھی ہے, جی بھائی ہے, تو حقیقی بنے جنہیں باپ کی طرف سے ہمارا بھائی ہے, ماں الگ الگ ہے, اچھا پھر جب دوبارہ آنا نا واپس, اس بھائی کو بھی لے آنا. اللہ ترون فل گئی ہیل اول, کیا کیا نہیں دیکھتے ہو تم, وعد, یہ ایک وعدہ کیا, کیا نہیں دیکھتے ہو تم, یقینا میں پورا دیتا ہوں آپ, فی کس کو, ہر بندے کو میں پورا دیتا ہوں, فانا خیر المنزلین, اور میں بہتر ہوں اتارنے والوں کا, میں بڑا مہمان نواز ہوں, میں نے کتنی تمہاری خدمت کی ہے, یہ تو وعدہ کیا. وَإِلْ فَإِلْ لَمْ تَعْتُونِي بِهِ تَرْحِيب, اب ڈراوا, اگر نیل نہ لے آئے تم میرے پاس بھی اس بنیامین کو, دوبارہ آنے کے وقت اس کو نہ لے آئے, یہ دوسرا ہلا, فلا کیل لکم, نہیں کوئی ماپ مطلقاً, بالکل تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں ہے, اندی میرے پاس, ولا تقربون، اور میرے قریب نہ آنا، کیونکہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ کو دھوکہ دے کر زیادہ غلہ لیا ہے، اس لیے اس کی سزا یہ ہے، اس کی بس میرے پاس نہ آنا، میں سمجھوں گا تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو، تم نے فراڈ لگایا ہے کہ ایک بھائی ہمارا اور بھی ہے، آئندہ آنا لے کر آنا، دیکھو کتنی میں نے اچھی مہمان نوازی کی ہے، دوسری بار اس کو ساتھ لے کرنا ٹھیک۔ کالو وعدہ اخواہ، بھائی کہنے لگے سنو راو دن ہو ابو اصا ابے نو دال آونا ہے، ابے نو سنو راو دو، ہم کوشش کریں گے حد امکان تک، مطالبہ کریں گے، ہم ورغلائیں گے، سنو راو دن ہو ابا، ہم کوشش کریں گے، مطالبہ کریں گے حد امکان تک اس کے متعلق، ابا ہو اس کے والے سے، وَإِنَّا لَفَائِلُونَ، اور یقین ہم البتہ کرنے والے ہوں گے، کوشش اور درخواست، آگے باپ کی مرضی، آگے کوشش کریں گے، درخواست پیش کریں گے، آگے والد کی مرضی۔ اچھا کوشش اس لیے کہا سنو راوید، ہم کوشش کریں گے، مطالبہ کریں گے، اس لیے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر کمزور ہو گئی تھی اور بنیامین لاٹھی پکڑ کر ان کے ساتھ ساتھ آگے آگے چلتا تھا، اب جی والد کو سہارے کی ضرورت ہے، کوشش تو ہم کریں گے، اللہ خیر کرے گا۔ وقال لفتيانه حيلة صوم، حضرت نے فرمایا اپنے خدمتگاروں کو، اجالو بذاتهم في رحالهم، رکھ دو ان کی پونجی ان کے اسباب میں، جو پیسے ہیں نا ان کو پتہ ہی نہ چلے، اور گندم کے اندر ڈال دو، سامان میں کہیں رکھ دو تھیلی، لعلہم یعرفونہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی طرف سے اختیار ملا ہوا تھا، پیسے لے کر غلہ دے تیری مرضی، مفت دے دے تیری مرضی، پیسے واپس کر دے تیری مرضی، انہیں کہا رکھ دو، ٹھیک ہے جی، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں، شاید وہ اس کو پہچان لیں، اذن قلب، وہ جس وقت واپس ہوں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، شاید وہ واپس آئیں، غرض جال کیوں رکھو، شاید وہ واپس آئیں، تاکہ واپس آئیں احسان کی وجہ سے، واپس آئیں، ایک کول کیا ہے، احسان کی وجہ سے واپس آئیں، کمال ہے، بادشاہ کتنا مہربان ہے، پیسے بھی اس نے نہیں لیے، واپس کر دیے، گندم نے دی تو دوبارہ ضرور جانا چاہیے، احسان سمجھ کر دوبارہ واپس آئیں گے، یا نمبر دو کول، ایک دو تو بناؤ مولانا، آپ نے ایک ہی نہیں لکھا احسان پر، نشان تو بناؤ، نمبر دو، یا اگر دام نہ ہوں تو رجوع کریں گے بوجہ دام کے، چلو اگر دوسری بار آنا چاہیں اور پیسے نہ ہوں پھر کہیں کہ پیسے یہی ہے نا، یہی پیسے لے کر ہم جاتے ہیں، تو یہ پیسے لے کر پھر غلہ خریدنے کے لیے آ جائیں گے، دو کول ہو گئے، تیسرا کول، یا بوجہ حرام ہونے کے واپس کرنے آئیں گے، یا بوجہ، یہ پیسے تو ہم پر حرام ہیں، ہم نے غلہ لے لیا، پیسے کیسے واپس آ گئے، واپس کرو، چلو واپس کر کے آتے ہیں، حرام ہونے کی وجہ سے واپس کرنے آئیں گے، کتنے قول ہو گئے، تین قول ہو گئے، ایک اور چوتھا قول بھی سن لو مولانا، چوتھا قول سنو، مزہ ہی آ جائے، حضرت یوسف کو حیا آیا، بھائیوں سے کیسے پیسے لوں، یہ کوئی پاکستان کا دور تو ہے نہیں ہمارا، فلما رجعوا الی ابیہم، جبکہ واپس گئے اپنے والد کی طرف، قالوا کہنے لگے تمہید، یا ابانا منع من الکیل، اے ہمارے ابا جان روکا گیا ہے ہم سے ماپ، در صورت بنیامین کے نہ جانے کے، یہ نگیا نا ہمیں ایک دانہ بھی نہیں ملے گا، فارسل مانا خانہ مطالبہ بادست تمہید، پس بھیج تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی جی کو، بھائی جی خانہ، ہمارا بھائی جی، اب دیکھو یہ بھائی کیا ہے، اپنا بھائی ہمارا، نقدر ہم بھر دینے آئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اگر بھیجنے پر اندیشہ ہے، خطرہ ہے، یقیناً ہم اس کی پوری حفاظت کرنے والے ہوں گے، قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جواب اول، تم پر کوئی اعتماد نہیں، حل آمنو کو ملئی کیا میں اعتبار کروں تمہارے اوپر علیہ بن یامین کے متعلق اس پر یعنی بن یامین کے بارے میں اللہ کما من تو کم مگر جیسے میں نے اعتبار کیا تھا تم پر الاخی من کامل اوپر اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے اس سے پہلے ویسے اعتبار کروں جیسے یوسف کے بارے میں اعتبار کیا تھا علیہ السلام فاللہ یہ ایک جواب دوسرا جواب فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین دوسرا جواب ہاں صرف اللہ کے سہارے پر روانہ کروں گا فاللہ خیر حافظ پس اللہ کریم بہتر ہے حفاظت کرنے والا میری نگہبانی سے کیا ہوتا ہے اصل محافظ بڑا تو اللہ ہے وہو ارحم الراحمین اور اللہ کریم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں کا سارے مہربانوں سے بڑا مہربان وہ ہے میری شفقت سے کیا ہوتا ہے امید ہے اللہ مجھ پر جدائی کی دو مصیبتیں جمع نہیں کرے گا اللہ کے سارے پر روانہ کروں گا فلما فاتهم متاعهم جبکہ کھولا انہوں نے اپنا سامان نیچے لکھا معید رجوع واپسی کی تائید کرنے والی ایک چیز ضرور واپس جانا چاہیے ایک تائید مل گئی کیسے کھولا انہوں نے اپنا سامان واجادو بزاتہم پایا انہوں نے اپنی پونجی کو رد دلیہم جو لوٹائی گئی تھی ان کی طرف کھولا آہا پیسے نکل آئے کالو کہنے لگے یا بانا اے ہمارے ابا جان ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے ہمیں اور کیا چاہیے آم کے آم گٹھلیوں کے دام کندم بھی مل گئی پیسے بھی مل گئے اب مولانا خیال کرو میں اس کے چند معنی کرتا ہوں ما نبغی نیچے لکھا ہے ما استفہامیہ ما اے ایہ شئین نبغی ہمیں اور کیا چیز چاہیے ہمیں اور لکھا ہے من اکرام الملک بادشاہ کی عزت افزائی میں سے ہمیں اور کیا چاہیے کتنی اس نے عزت کی ہے کہ ہمیں گندم بھی دے دی اور پیسے بھی واپس اور کیا چاہیے آم کے آم گٹھلیوں کے دام ایک نمبر دو دوسرا معنی کر رہا ہوں ما نافیہ ہے ما نبغی ہمیں مناسب نہیں ہے کہ ہم واپس نہ جائیں مناسب نہیں ہے ہمیں مناسب نہیں ہے کہ ہم واپس جانا چاہیے دیکھو پیسے مل گئے ہیں اور ما استفہامیہ تو منع ہمیں اور کیا چاہیے تیسرا نبغی بغاوت سے ہے کیا مطلب نہیں لیک ہمارے بغاوت کرنا ہمارے لیک ہمیں بغاوت نہیں کرنی چاہیے بادشاہ نے کہا تھا بھائی کو لے آنا اور ہم بغاوت کریں نہ فرمانی کریں نہ بھائی کو ساتھ لے جانا چاہیے ٹھیک کالو یا بانا ما نبغی ایک اور چوتھا معنی کرتا ہوں ما نبغی ہم بغاوت کریں یہ بات مناسب نہیں ہے ہم بھائی کو لے جائیں اور بھائی کے ساتھ زیادتی کریں یہ بات مناسب نہیں ہے ہاذہ بذاتنا ردت الینا یہ ہماری پونجی ہے لوٹائی گئی ہے ہماری طرف جب بادشاہ بڑھو تو صحیح مولانا ایسا شفیق ہے تو ضرور اجازت دیں ونمیر اہلنا اور ہم تام لے آئیں اپنے گھر والوں کا ونحفظ و خانہ اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی جی کی ونزداد و کیل بعیر اور زیادہ لے آئیں گے ہم ماپ ایک اونٹ کا ماپ زیادہ لے آئیں گے عبرانی زبان میں بعیر بوجھ اٹھانے والے جانور کو کہتے ہیں ذالک کیل یسیر یہ غلہ جو اب لائے ہیں یہ غلہ ماں پہ بہت تھوڑا بالکل تھوڑا ہے جو جلدی ختم ہو جائے گا قال جامعیت یعقوبیہ کا شعبہ اول یعنی پختگی اسباب حضرت یعقوب علیہ السلام جامع انسان تھے ساری صفات ان میں جمع تھیں ایک شعبہ اسباب پختہ ورنہ بندہ اسباب پورے اختیار کرے آگے اللہ پر معاملہ چھوڑ دے قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس حالت میں بھیجنے سے تو انکار نہیں ٹھیک کرو اس حالت میں بھیجنے سے تو انکار نہیں لیکن لن ارسلہ معکم میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس بنیامین کو تمہارے ساتھ حتی یہاں تک کہ تو تونی موسیق من اللہ، یہاں تک کہ دو تم مجھ کو پکا عہد اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاؤ، اللہ کے نام کی لتعتننی بہ، یہ بیان عہد، کون سا وعدہ؟ ضرور بھی ضرور لے آؤ گے تم میرے پاس اس بنیامین کو، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاؤ، اللہ کے نام کا وعدہ کرو، اللہ یحاطم کم، مگر یہ کہ گھیرا کر لیا جائے تم سب کا، تو مجبوری سارے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، سارے کسی نہ کسی، ساری بڑی کہ ولا کے چاہ بنو، سارے کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنس جاؤ تو اور بات ہے، پرنا یہ وعدہ کرو بنیامین کو تم نے واپس لانا ہے۔ فلما تو مئو سے کہوں، جب کہ دیا ان بھائیوں نے، او بیٹوں نے حضرت کے، جو بیٹے تھے حضرت یوسف کے بھائی، اس یعقوب علیہ السلام کو، مئو سے کہوں اپنا وعدہ، قال شعبہ دوم توکل علی اللہ، اسباب بھی پورے، بھروسہ بھی اللہ پر، حضرت نے فرمایا اللہ علامہ نقول وکیل، اللہ نگہبان ہے، وکیل کا معنی پہلے کر رہا ہوں، علامہ نقول ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ نگہبان ہے، وقال تدبیر یعقوبیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بتائی، فرمانے لگے اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، نیچے لکھا ہے یہ ایک، نہ پڑھو مولانا نہ پڑھو، یہ ایک ہیلا تھا دفعے، کیا معنی دفعے ضرر کا؟ نقصان دور کرنے کے لیے ایک، معلوم ہوا دفعے ضرر کے لیے ہیلا موافق شرع کے جائز ہے، نقصان ہٹانے کے لیے شریعت کے مطابق ہیلا کرنا جائز ہے، نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، یہ منفی پہلو ہے نہ داخل ہونا ایک در، اور مثبت وادخلوا من ابواب متفرقہ، داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے، ایک دروازے سے داخل کیوں نہ ہونا، اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے خوف من العین، کیا عبارت ہے؟ خوف من العین، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حوالہ لکھا ہوا ہے، حضرت ابن عباس، محمد ابن کعب، ضیاء، قتادہ وغیرہ سارے کہتے ہیں حضرت کو خطرہ تھا کہیں نظر بد نہ لگ جائے، ہائے صاحب کیا خطرہ تھا؟ منب بولو تو صحیح، کیا خطرہ تھا؟ آخر پیغمبر زادے تھے، کوئی معمولی انسان تو نہیں تھے، او حسین و جمیل خوبصورت، ایک قول یہ ہے، دوسرا قول سنو، دوسرا قول یہ ہے ایسا نہ ہو کہ یکدم دشمن سب کو مار ڈالے، کئی دفعہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا خاندان کے سارے بندے مر گئے، یوں بھی ہوتا ہے، جدا جدا داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ کوئی مخالف ہو دشمن ہو، اگر وہ نقصان دے تو کوئی ایک آدھ کو دے باقی تو بچ جائیں، دوسرا قول کیا ہے کہ تاکہ دشمن سب کو مار نہ ڈالے، نمبر تین، تیسرا قول یہ ہے انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہمیں مصر کے لوگ بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، کیا کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے، اللہ اللہ، کیوں؟ مصر والوں نے ان پر جاسوسی کا الزام لگایا تھا، کیا؟ تو حضرت نے فرمایا ایسا نہ ہو انہوں نے تم پر جاسوسی کا الزام لگایا تھا مصر کے لوگوں نے، اور تم کٹھے اگر ایک دروازے سے گئے تو عزیز مصر تک پہنچنے سے پہلے پہلے سارے نہ پکڑے جاؤ، کوئی ایک آدھ اس تک تو پہنچے نا، اس کو اطلاع تو دے سکے، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، آ جاؤ۔ وَمَا أُوتِيَنَّكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، دَفْعِ شُبَہ، لکھو شبہ لکھو، ہیلے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تقدیر ہٹا سکتا ہوں، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، ہیلا تمہیں بتائے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تقدیر کو ہٹا سکتا ہوں، نہیں کام آ سکتا میں تمہارے، من اللہ اللہ کی تقدیر میں سے، من اللہ کا معنی اللہ کی تقدیر میں سے من شئین ذرا برابر. یہ دیکھیے یہ نمونہ ہے, اسباب استعمال کرتے ہوئے مقصود اسباب کو بندہ نہ سمجھے, دھیان اللہ کی طرف ہو. ٹھیک ہے, تم نے یہ اسباب استعمال کرنے, ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا جدا جدا سے, لیکن اسباب استعمال کرنے لیکن میں کام نہیں آ سکتا, بھروسہ پھر بھی اللہ پر رکھنا ہے. ان الحکم الا للہ, نہیں فیصلے کا حق مگر صرف اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی کے لیے فیصلے کا حق, اللہ کے پاس ہے جو چاہے کرے. علت وجہ, علیہ توکل, تو اسی ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے. یہ جو میں تدبیر تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا جدا جدا سے, یہ ماتات الاسباب ایک زہری تدبیر ہے, ورنہ دل کے اندر بات کیا ہے, علیہ توکل. تو وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اسی اللہ ہی پر پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھنے والے. نیچے کیا لکھا ہے, ترغیب, یعنی تم بھی سبب کو استعمال کرنے کے باوجود اعتماد صرف اللہ پر کرنا, نہ سبب پر, سبب پر بھروسہ نہ کرنا اللہ پر کرنا. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, یہ گیارہواں حال آ گیا, پندرہ حال ہیں یہ گیارہواں. ولما دخلوا, تقدیر ربانی, جب کہ داخل ہوئے, من حيث امرهم, اس طریقے سے, اس جو حکم دیا تھا ان کو ان کے ابوہم ابا جان نے, واقع علیہم ما قضی اللہ, واقع علیہم, جو اللہ نے فیصلہ لکھا تھا وہ تو واقع ہو کر رہا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء, مسئلہ اول, نفی تصرف یعقوب علیہ السلام, حضرت یعقوب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, نہیں کام آ سکتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے, من اللہ, اللہ کی تقدیر میں سے, من اللہ, اللہ کی تقدیر میں سے, من شئین ذرا برابر, الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها, سبحان اللہ, مگر ایک خواہش تھی, حاجت کا معنی خواہش ہی, حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں, قضاها, جو انہوں نے پورا کیا اس کو. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹوں کے کام نہیں آ سکتے تھے, ہوتا وہی ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ایک بس دل میں خواہش تھی, اس کو پورا کر لیا, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. لکھا ہے حاجت کے نیچے, ایک خیال, ما تاط الاسباب. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا, مسئلہ دوم, نفی غیب از یعقوب علیہ السلام, حضرت یعقوب سب کچھ کرنے والے بھی نہیں تھے, سب کچھ جاننے والے بھی نہیں تھے, شکیناً حضرت یعقوب علیہ السلام البتہ علم والے تھے, لِمَا عَلَّمْنَا, صرف وہ علم جو ہم نے اس کو سکھایا تھا, لیکن اکثر لوگ لا یعلمون, جانتے نہیں ہیں. حضرت یعقوب کو غیب دان سمجھ لیتے ہیں, چلے گئے جی, جدا جدا دروازوں سے داخل ہوئے, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے, ان کو پتہ نہیں تھا یہ ہمارا بھائی ہے. ولما دخلوا على یوسف آمد دوم, پہلے آ کر غلہ لے گئے تھے, دوسری دفعہ آئے, جب کہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر, آوا الیہ اخاہ, رکھا یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف اپنے بھائی کو. ورنہ میری طرف دیکھو, کتنے بھائی تھے, گیارہ, دس سگے بھائی, بنیامین سوتیلا, حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس رکھا. کیا مطلب, جب رات کا وقت ہوا, بھائی کمرے میں دو دو آدمی فٹ ہوں گے, دو دو بیڈ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو دو دو ہو گئے, بنیامین اکیلا رہ گیا. حضرت نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے, بھائی مسافروں, پردیسیوں, مہمانوں, اگر تمہاری اجازت ہو تو اس تمہارے بھائی کو میں ساتھ لے ان کو لے جاؤ, یہ نمانیا, ٹھیک ہے. حضرت یوسف اس کو لے آئے, اب آپ میرے ساتھ ٹھہرے, ٹھیک ہے, وہ تو دو دو ہو گئے, اب خیال, آوا الیہ اخا, رکھا یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف, ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے بھائی کو, قال, تسلی بھی دی, فرمانے لگے, انی انا اخوک, یقیناً میں تیرا بھائی ہوں. سبحان اللہ, مولانا خیال کرو, حضرت نے بنیامین کو بتا دیا میں تیرا بھائی ہوں, فلا تبتئس, مغموم نہ ہو, مانے پر غور, بنیامین سے فرمایا, فلا تبتئس مغمون او بما کانوا یعملون، بوجہ ان کاموں کے جو وہ کرتے آئے ہیں، جو وہ بد سلوکی تیرے ساتھ کرتے آئے ہیں نا، مغموم نہ ہو، میں تیرا گمشدہ بھائی حضرت یوسف ہوں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے ساتھ مذاق کرتے آئے تھے بنیامین کے ساتھ، ہا ہا بنیامین نہ ہوا تو غلہ نہیں ملے گا، ہا ہا بادشاہ کا بلوایا ہوا ہے، ہاں دیکھو نا جی اندازہ لگاؤ، یہ نہ ہوا تو ہمیں گندم کا دانا نہیں ملے گا، واہ بھائی واہ۔ اس کے ساتھ مذاق کرتے آئے تھے، بنیامین نے حال سنایا، حضرت ہمارا غم نہ کر، جو بھی کرتے ہیں مغموم نہ ہو، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، پریشان نہ ہو، ٹھیک۔ فلما جہازہم بجہازہم، ایک معنی لا تبتئس مغموم نہ ہو جو وہ حرکتیں کرتے آئے ہیں، اور دوسرا معنی مایوس نہ ہو کہ اجر نہیں ملے گا، اجر تو ہے ہی ہے، صبر کر۔ فلما جہازہم بجہازہم، سبحان اللہ، مولانا حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدبیر یہ تھی بنیامین بچ جائے، اللہ کی تقدیر یہ تھی پکڑا جائے۔ اللہ کی تقدیر کیا تھی؟ تو بولو تو صحیح، مرضی کس کی پوری ہوتی ہے؟ سورت یوسف کے 15 احوال میں سے 2 مسئلے ثابت ہو رہے ہیں، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ۔ فلما جہازہم بجہازہم، تدبیر یوسفی، بس جب کہ سامان تیار کر دیا یوسف علیہ السلام نے، ان کو تیار کر دیا، ان کو ان کا اسباب، جال سکایت فی رحل اخیہ، رکھ دیا پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں۔ جالا کے اوپر کیا لکھا ہے؟ خود، یا تو خود رکھا، یا بذریعہ معتمد علیہ کسی بھروسے والے آدمی کو کہا یہ برتن پانی کا ہے، بنیامین کے سامان میں رکھ دے، ٹھیک۔ یہ اوپر لکھا ہے کانا من فضاتین، یہ چاندی کا بنا ہوا تھا، وہ جو برتن تھا نا پانی پینے کا، چاندی کا بنا ہوا تھا۔ فی رحل اخی، وقال صاحب الکبیر، امام رازی کہتے ہاذا بعید عندی، یہ بھی ہے جال سکایا فی رحل اخی، یہ حضرت یوسف نے بھائی سے پوچھا راستے میں کس چیز سے پانی پیتے تھے، اسے اچھا برتن دے دوں، رکھوا دیا۔ ثم ظلم وزن ایتها الہیر انکم لسارقون، پھر اعلان کیا، اعلان کرنے والے نے، کوئی اعلان کرنے والا تھا، اس نے اعلان کیا، اے قافلے والو، انکم لسارقون، یقیناً تم البتہ چور ہو، تم نے تو چوری کی ہے ہماری، یہ کسی اعلان کرنے والے نوکر نے اعلان کر دیا۔ مولانا ذرا جملہ دھیان سے سن لو، حضرت یوسف علیہ السلام نے ویسے بنیامین کو نہ روکا، بھائیو مسافرو مہمانو پردیسیو تم چلے جاؤ، میں اس بنیامین کو ساتھ نہیں آنے دیتا، نا ویسے نہ روکا، کیونکہ مصر کے قانون میں، کسی غیر مصری بندے کو ویسے روکنا ممنوع تھا۔ او چورو، ٹھیک، کیا کہہ رہے ہو چور؟ انا قوم، انا برائے تاکید، جملہ اسمیہ برائے تاکید، لسارے کون میں لام تاکید کے لیے، کیا مطلب تم ہو، چور ہو ہی تم، اور ہو ہی چور تو اور کوئی ہے ہی نہیں، تم ہی چور ہو۔ اتنی یقین کے ساتھ کیوں کہا اعلان کرنے والے نے؟ اس وقت قافلہ لینے والوں میں، اس وقت غلہ لینے والا ان کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، تم چور ہو اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کالو، سوال اخواہ، بھائیوں کا سوال، وہ اقبل علیہم، کہنے لگے اور متوجہ ہوئے ان نوکروں کے اوپر، بھائی کیا بات ہے، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے، مادہ تفکرون، کیا چیز گم پا رہے ہو جس کی چوری کا ہم پر شبہ ہے، کیا بات ہے، کیا چوری ہوئی ہے تمہاری؟ کالو، جواب عملہ، نوکر کہنے لگے، نفقد سوال ملک، ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیمانہ، بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ والی من جا بھی حمل و بعیر، انعام شاہی، اور اس بندے کے لیے جو لے آیا اس پیمانے کو، حمل و بعیر، خزانہ شاہی سے بطور انعام ایک اونٹ ملے گا گندم کا لدا ہوا۔ چوری منوانے کا انداز تو دیکھو، جو جس نے بھی وہ پیالہ پیش کیا، وہ برتن پیش کیا، ایک اونٹ گندم کا بھرا ہوا اس کو انعام ملے گا. آنا بھی زیم زمانہ دے موزن, میں ضامن ہوں اور میں اس دلانے پر ضامن ہوں, میں ذمہ دار ہوں, ایک اونٹ گندم کا بھرا ہوا ہم انعام میں دیں گے. ٹھیک. اب خیال کرو مولانا, چوری منوانے کا انداز. حضرت یوسف علیہ السلام چپ ہے. مولانا سن رہے ہو؟ اللہ کا حکم تھا ابھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا, اللہ کا حکم وحی کے ذریعے چپ ہے. کالو تاللہ, صفائی اخوا, بھائیوں نے اپنی صفائی پیش کی, کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم, لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, البتہ تحقیق تمہیں معلوم ہے, تمہیں پتہ ہے, ما جئنا لنفسد فی الارض, نہیں آئے ہم تاکہ ہم فساد کریں مصر کی سرزمین میں, ہم تمہارے ملک میں فساد کرنے تو نہیں آئے. ما جئنا لنفسد فی الارض, لنفسد تاکہ ہم چوری کریں, لنصر کا تاکہ ہم چوری کریں, لنصر کا تاکہ ہم چوری کریں, چوری کرنے تو ہم نہیں آئے. یہ جب آئے تھے نا انہوں نے اونٹوں کے منہ باندھ رکھے تھے, اپنے اونٹوں کے. مرنا خیال تو کرو, اونٹوں کے منہ پر جالیاں چڑھائی ہوئی تھیں تاکہ وہ دوسروں کی گھاس نہ کھا سکیں. ہم تو پیغمبر کے بیٹے ہیں, اتنے محتاط ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے اونٹوں کے منہ میں پرائی گھاس کا تنکا نہ جائے, اور ہم تمہاری چوری کر سکتے ہیں. ہوش کی بات کرو. وما كنا سارقين, اور نہیں ہیں ہم پیشاور چور, ہمارا شیور عادت ہی نہیں ہے چوری کرنا. قالوا, نوکر کہنے لگے, ان کا سوال نوکروں کا, فما جزاؤہم ان کنتم کاذبین, کیا سزا ہوگی اس چور کی اگر تم جھوٹے نکلے. اگر تم جھوٹے ہوئے پھر تم تو کہتے ہو ہم چور نہیں ہیں, اگر تم اس دعوے میں جھوٹے نکلے پھر, اگر ہوئے تم جھوٹ بولنے والے. کالو, میری طرف دیکھو تو جملہ سمجھاؤں. نوکروں کا سوال کیا تھا؟ اگر تم تو سزا, دیکھو تو سزا منا, دیکھو غور کرو اس بات پر. اب حضرت یوسف کے بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم سزا اپنے قانون کے مطابق دینا, کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے جب پوچھا کہ سزا کیا ہونی چاہیے, یہ کہہ سکتے تھے کہ تم سزا اپنے قانون کے مطابق دینا. اللہ کی شان, انہوں نے سزا حضرت یعقوب کی شریعت والی بیان کر دی. کیا سمجھو تو صحیح, سزا بھائی ہمارا قانون یہ ہے, ہمارے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں, کہ جو بندہ چوری کرے پکڑا جائے تو جس کی چیز ہوتی ہے نا مالک کی, اس چور کو ایک سال تک اس کا نوکر بن کر رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ فرماتے ہیں او دنیا والو, یہ میں اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال کر یہ بات کہلوائی, ورنہ بادشاہ اس ملک کا جو قانون تھا وہ بھی بیان کر سکتے تھے. دیکھو آپ. کالو, جواب اخواہ, بھائی کہنے لگے, جزاؤ ہوں سزا اس بندے کی موافق شریعت یعقوبیہ کے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق, مم وجد فی رحلہ, وہ بندہ کے پایا گیا اس کے سامان میں, فہو جزاؤ, پس وہ بندہ خود جزا ہوگی اس کا, خود اس کا بدلہ ہوگا. کیا مطلب؟ اس کو مالک کا غلام بن کر رہنا پڑے گا. کذالک نجزی الظالمین, ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو, بسر کا جو چوری کرے ہیں, ایسے ظالموں کو ہم ایسے سزا دیا کرتے ہیں. فبادا بے, تلاشی لو بھائی, حضرت نے فرمایا تلاشی لو. فبادا بے اویتہم, سبحان اللہ, فبادا بے اویتہم, پس شروع کیا یوسف علیہ السلام نے دیکھنا ان کی خرجیوں کو, وہ جو گٹھڑیاں باندھی ہوئی تھی, سامان بندھا ہوا تھا. حضرت یوسف نے شروع, خود یا بذریعہ معتمد؟ خود معتمد لکھو پر, خود یا بذریعہ معتمد. حضرت یوسف نے خود تلاشی لینا شروع کی یا کسی اعتماد والے بندے نوکر کو کہا تو تلاشی لے؟ اور بات دوسری زیادہ بہتر ہے, کیونکہ بادشاہ ایسے کام نہیں کرتے, نگرانی کرتے ہیں, کام نیچے ملازم کرتے ہیں. قبل بھی ہوئے اخیہ، پہلے سامان، پہلے خرجی اپنے بھائی کے، بھائی سامان کھولو، پہلے جو ہے نا اس کا کھولو، اس کا کھولو، پہلے بنیامین کا نہیں کھولا، پہلے دوسروں کا کھولتے کھولتے کھولتے او بنیامین پر آ گئے. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکالا اس برتن کو اپنے بھائی کی خرجی میں سے، اپنے بھائی کے سامان میں سے. کذالک کتنا لیوسف، خیال کرنا مولانا مانے پر، کذالک کتنا لیوسف، اسی طرح ہم نے، ہو سکتا ہے کوئی دل کا گندا غلیظ بندہ انبیاء کا مخالف کہہ دیتا یہ حضرت یوسف نے کیا کیا، خود رکھا برتن اور پھر یہ ڈرامہ. اللہ نے فرمایا خبردار، حضرت یوسف کے بارے میں کوئی بات نہ کہنا، یہ میں اللہ نے سکھایا تھا، ایسے کرنا ہے. کذالک کتنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو. میں کذالک کا مشبہ بھی ذرا بتا رہا ہوں، ذرا سن حاضر کرو. کذالک، جس طرح بھائیوں کے دل میں یہ بات ڈالی، جس طرح بھائیوں کے دل میں کیا بات ڈالی کہ تم قانون کون سا بیان کرو اپنے ابا جان والا، جس طرح یہ بات حضرت یوسف کے بھائیوں کے دل میں ڈالی، اسی طرح حضرت یوسف کی بھی تدبیر ہم نے سکھائی. اللہ اللہ، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک علمناہ الاحتیال فی اخذ اخیہ، یہ بھائی کو پکڑنے والا ہیلا کس نے سکھایا؟ میں اللہ نے سکھایا. حضرت یوسف کے بارے میں بات نہ کرنا. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتا تھا بادشاہ کے قانون میں. دین کا معنی قانون، کیونکہ اس میں صرف، کیونکہ صرف اس میں جرمانہ و تعذیب تھی، دو گنا جرمانہ لے کر چھوڑ دیتے تھے. کتنا سمجھو تو صحیح مولانا، کتنا جرمانہ؟ اب ایک چیز ہے 100 روپے کی، چوری کر لی برامد ہو گئی، بھائی 200 روپیہ دو اور جاؤ. اب بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتے تھے، یہ تو میں اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے کہی اور یہ معاملہ یوں ہو گیا. اب دیکھو آگے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کی ہم چاہتے ہیں. گو یوسف علیہ السلام بڑے عالم تھے مگر ہماری القائے تدبیر کے محتاج تھے، عالم بڑے تھے پھر بھی محتاج تھے، میں اللہ نے تدبیر ان کے دل میں ڈالی. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. انسان جتنا بڑا عالم بن جائے اوپر علیم اللہ تو کھڑا ہے. کالو شدت پر جائیں چہارم، عنوان تو پڑھو، شدت پر جائیں چہارم. کالو، بھائی کہنے لگے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یسرک، اگر بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرک خلہ من قبل، اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا. سن رہے ہو؟ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کو کیا پتا تھا بھائی، یہی کھڑا ہے سامنے. اللہ اللہ، اب دیکھو منہ پر چور کہہ رہے ہیں، کتنی امتحان کی شدت ہے. یسرک فقد سرک خلہ من قبل، مسالے میں ماضیہ کے علاوہ نیا طوفان، ایک تو جو پچھلے ظلم کیے تھے بچپن میں وہ تو کیے تھے، اب اور ظلم دیکھو. یسرک، اگر چوری کی ہے اس بنیامین نے، کوئی تعجب کی بات نہیں، فقد سرک خلہ، پس کبھی چوری کی تھی اس کے بھائی نے. ہمارا نا، غور تو کرو جملے پر، کس کا؟ اس کے بھائی نے چوری کی تھی، من قبلو، اس سے پہلے. ایسے الزام لگا دیا مولانا، خیال کرنا، ایسے الزام لگا دیا. فاسر رہا یوسف فی نفسہ، کوڑا گھٹ بھر گئے یوسف علیہ السلام دل وچ. ساری بولی اس کے مانو دہائی درزاق صاحب، ساری بولی کوڑا گھٹ بھر گئے. فاسر رہا یوسف فی نفسہ، سبحان اللہ، فاسر رہا، پس چھپایا اس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر، اس بات کو یوسف علیہ السلام نے دل میں چھپایا. مگر حضرت اس بات کو سن کر بھی پیکر آف بن کر قابو سے نہ نکلے. دل کے اندر بہت اپنے آپ کو کنٹرول کیا، قابو سے نہ نکلے. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، نہیں ظاہر کیا اس بات کو ان کے لیے، یہ نہیں کہا بھئی تم تو مجھے چور کہہ رہے ہو، ابھی چونکہ ظاہر کرنے کا اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آیا تھا. قال، حضرت یوسف نے دل میں فرمایا، کس میں کہا؟ بولو تو صحیح، کس میں کہا؟ دل میں کہا، انتم شرم مکانا، تم بہت برے ہو درجے میں. نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی ہم کو مال کا چور بناتے ہو، تم آدمی کے چور ہو. ہم کو، جملہ تو پڑھو، ہم کو دل میں کہا، بڑے پھیڑے بندے ہو، بڑے برے آدمی ہو، ہم کو مال کا چور، پڑھو تو صحیح، ہم کو مال کا چور بناتے ہو، تم آدمی کے چور ہو. ہاں اللہ اللہ، غیر کی آنکھوں کا دن کا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل درا شاتیر بھی. ہم کو مال کا چور بناتے ہو، تم آدمی کے چور ہو. قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس کے نیچے لکھے بیان فاسر رہا، دل میں چھپایا. کون سی بات دل میں چھپائی؟ انتم شرم مکانا، تم بدتر ہو درجے میں. ایک قول یہ ہے کہ دل میں کہا، ایک قول یہ ہے، بولو تو میں دوسرا قول سناؤں، ایک قول یہ ہے بڑے برے بندے ہو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نے منہ پر کہا. دوسرا قول کیا ہے؟ منہ پر کہا. کیسے؟ انتم شرم مکانا، ابھی تو تم کیا کہہ رہے تھے، اوپر دیکھو، ما کنا سارقین، مل گیا کہ نہیں ملا؟ ما کنا، تھوڑی دیر پہلے تم کہہ رہے تھے کہ چوری کرنا ہماری عادت نہیں ہے، بڑے برے آدمی ہو. پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ہم چور نہیں ہیں، چوری کرنا ہماری عادت نہیں ہے، ابھی تو چور ہونے کا انکار کر رہے تھے، اور اب یہ حال ہے، اب تمہارا یہ حال ہے کہ جو بھائی یوسف موقع پر نہیں ہے اس کو بھی چور بنا دیا. پہلے تو کہہ رہے تھے کہ چوری کرنا ہماری عادت، معلوم ہوتا ہے تم تو خاندانی چور ہو. پہلے کہہ رہے تھے ہم چور نہیں ہیں، اور اب جب برتن نکلا تو اب جو بھائی نہیں ہے اس کو بھی تم نے چور بنا دیا. اس کا تو مانا یہ کہ تمہارا چوری کرنا تمہارا خاندانی پیشہ ہے. حضرت نے ان کو شرمندہ کرنے کے لیے منہ پر کہا. بولا کچھ بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آگے چلو. واللہ اعلم بما تصفون، اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم باتیں بیان کر رہے ہو. قالو، تمہید، اب ان کو فکر پڑ گئی، قانون بھی ہم نے خود بیان کیا ہے، ایک سال تک اس کے پاس رہنا پڑے گا جس سے چوری نکل آئی، اب کیا ہوگا؟ کہنے لگے تدبیر اخواہ، تدبیر انہوں نے کی. تمہید باندھی، کہنے لگے یا ایوہ اللذین، اے وزیر خزانہ، ان لہ ابن شیخا کبیرا، یقیناً اس کا ابا ہے بوڑھا، بہت والد بہت بوڑھا ہے. نیچے کیا لکھا ہے؟ بیٹا بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑ کر پھرتا ہے، ہاتھ پکڑے پھرتا ہے، مہربانی کرو، یہ بنیامین باپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، باپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے. ان لہ ابن شیخن کبیرا، یقیناً اس کا ابا بوڑھا ہے بہت، اس سے محبت رکھتا ہے، مہربانی کر. مطالبہ بعد از تمہید، پہلے تمہید باندھی نا مطالبہ. فخذ احدنا مکانا، پس پکڑ لے ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لے. نیچے لکھا ہے مملوک بنا لے، خادم بنا لے، ہم تیری نوکری کریں گے، جس پر مرضی آتا ہے ہاتھ رکھ. انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو بھلائی کرنے والوں میں سے، اچھا بندہ معلوم ہوتا ہے، مہربانی کر دوں، اس لیے ہماری درخواست منظور کر. اس لیے قال معاذ اللہ، جواب مطالبہ حضرت نے فرمایا، توبہ توبہ اللہ کی پناہ، کرے کوئی، بھرے کوئی، کرے کوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کریم کی پناہ، نا خدا کہ ہم پکڑے اللہ، لیکن اللہ بمانا سوا، سوائے اس کے مم وجدنا متانا اندہ، جو پایا ہم نے اپنا سامان اس کے بعد ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے، انا اذا لظالمون، یقیناً ہم اس وقت البتہ بڑے بے انصاف ہوں گے۔ اگر اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ تم میں سے کسی ایک کو پکڑے، یہ تو بڑی بے انصافی ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی کیوں؟ اب مایوس ہو گئے۔ فلمست یا سومن، حال نمبر بارہ، حال نمبر مشورہ اخواہ، بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، فلمست یا سومن ہو، یہ جو اس تے اسو زیادہ تو سینے و تالل مبالغہ ایل یاسر کامل، مانا سنو، فلم سے سومن ہو، جبکہ مکمل طور پر مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے، بالکل مایوس ہو گئے، یہ تو کہہ رہے معاذ اللہ، توبہ توبہ اللہ کی پناہ، یہ بھائی ہمارے حوالے نہیں کرے گا، بالکل مایوس ہو گئے۔ خالص نجیا، الگ ہو گئے مشورہ کرنے کے لیے، مشورہ کرنے والے تھے الگ ہو گئے، درالے کے مشورہ کرنے والے تھے، اب کیا کیا جائے، یہ تو دیتا نہیں۔ کالا کبیرہم، پھر زیادہ کی رائے بوجہ مجبوری کے یہ ہوئی کہ سارے واپس ہو جاؤ، اب رائے یہ طے ہوئی کہ چلو اب دیتا تو ہے نہیں، اب کیا کریں، واپس چلو۔ کالا کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے، الم تعلم، مانے ولد رجوع، میں تو واپس نہیں جاتا، الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، انا باکم، یقیناً تمہارے ابا جان نے، قد اخذ علیکم موثقاً من اللہ، تحقیق لیا تھا تمہارے اوپر پکا وعدہ اللہ کریم کی طرف سے، پکا وعدہ، قسمیں تم سے اٹھوائی تھی، یاد ہے کہ نہیں ہے، تم نے تو قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم بنی امین کو واپس لے کر آئیں گے، مگر یہ کہ گھیر لیے جاؤ، مگر یہ کہ سارے تو گھیرے نہیں گئے، سارے تو، اس لیے حت الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، ومن قبل ما فرقتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم زیادتی کر چکے ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں، فلن ابر، مشورے کا جزو اول، اس نے مشورے دیے، پہلا مشورہ، فلن ابرح الارض، ہرگز نہیں چھوڑوں گا میں مصر کی سرزمین کو، میں یہاں سے نہیں جاتا، حتی یاذن لی، یہاں تک کہ اجازت دے دے میرے لیے بھی میرا ابا جان، حاضری کی اجازت دے پھر میں جاؤں گا، ویسے میں نہیں جاتا، او یحکم اللہ لی، یا اللہ فیصلہ کر دے میرے لیے، یعنی بنیامین چھوٹ جائے، ابا اجازت دے آ پھر میں آؤں گا، یا بنیامین چھوٹ جائے تب میں جاؤں گا، ویسے میں نہیں جاتا۔ وہو خیر الحاکمین، اور واللہ کریم بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں کا۔ جملہ اوپر لکھا ہوئے حاشیے پر خلاصہ، میں بلایا ہوا جاؤں گا یا بھائی کو لے کر جاؤں گا، ابا کہے آ جاؤں گا، بھائی چھوٹ جائے جاؤں گا، ویسے میں نہیں جاتا۔ ارجعوا الی ابیکم، مشورے کا جزو دوم، دوسرا مشورہ، دوسری جز، ارجعوا الی ابیکم، واپس جاؤ اپنے والد کی طرف، فقولوا جا کر کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، یقیناً تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، تیرے، اپنا بھائی نہیں کہہ رہے، اس کے لئے ابا جان ہمارے بھائی جی کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم بھائی جی کی حفاظت کریں گے، اب پوتر چوری جی نپا بھائی، جا کر کہنا اس کو، یہ نبنا کا سرک، وہ نا حق ادا ہوتا ہے قرآن کے ترجمے کا ہماری سرکی میں، یہ نبنا کا سرک، ابے نمائی کیا کو پتر نپا بھائی چوری چ، ہاں ان ابن کا سرک، یقیناً تیرا بیٹا سرک، اس نے چوری کی ہے، اس لیے وہ گرفتار ہے ملک مصر میں، اس لیے وہ گرفتار ہے ملک مصر میں، وما شہیدنا الا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین، سبحان اللہ، نئی گواہی دی ہم نے، ان ابن کا سرک، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، یہ جو ہم گواہی دے رہے ہیں نا، نئی گواہی دی ہم نے الا بما علمنا، مگر بوجہ اس کے جو ہمیں معلوم ہے، من رؤیت نسوا فی بیائی، ہم نے اس کے سامان کے اندر برتن دیکھا ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں. وما کنا للغیب حافظین، اور نہیں ہم واسطے غیب کے نگرانی کرنے والے ہیں. ہم کوئی غیب جانتے تھے؟ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو لے کر آئیں گے، ہم کوئی غیب جانتے تھے کہ یہ چوری میں پکڑا جائے گا؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ نہیں تھے ہم واسطے غیب کے نگران، ہم بوقت عہد کرنے تیرے آگے، کوئی غیب کے نگران تو نہیں تھے کہ یہ چوری کرے گا. ہمیں کیا پتا تھا، ہم نے تو قسمیں اٹھائی تھی. ابے کو جا کر کہو میں ماں شہیدنا کا حاشیہ عرض کر رہا ہوں. ایک قول یہ ہے ما شہیدنا الا بما علمنا، ہم نے مسئلہ اپنے علم کے مطابق بیان کیا. ایک قول مولانا سمجھو، یہ جو اس نے پوچھا کہ تم سزا چور کو کیا دیتے ہو، ہم نے مسئلہ اپنے علم کے مطابق بیان کیا. ہمیں کیا معلوم تھا بنیامین نے چوری کی ہے، ورنہ ایسے بیان ہی نہ کرتے. دوسرا معنی ما شہیدنا الا بما علمنا، ہم نے بھائی کو واپس لانے کا وعدہ اپنے علم کے مطابق کیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا یہ چوری کر کے پکڑا جائے گا. اور نمبر تین مانا ما شہیدنا الا بما علمنا، ہم نے بنیامین پر جو چوری کا الزام لگایا ہے اپنے علم کے مطابق لگایا ہے، ہمیں غیب کا پتہ نہیں ہے چور کون ہے. جاؤ ابا جان کو جا کر کہو. ٹھیک. وصل القریہ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا شاہد اول. کیا لکھا ہوا ہے؟ شاہد اول. ان کو پتا تھا نا ابا ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا. مولانا سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ابا ہماری بات پر یقین. ہاں اب گواہ پیش کر رہے ہیں. ایک گواہ، واصل القریہ، پوچھ لے تو بستی والوں سے، ذکر مکان، بستی سے پوچھ، بستی والوں سے پوچھ. نیچے لکھا ہے کسی معتمد کے ذریعہ. کسی، بستی سے مراد کیا ہے؟ مصر. ابا تجھے اعتبار نہیں آتا ہماری بات کا؟ کوئی بندہ یہاں سے بھیج، مصر میں جا کر تحقیق کر آئے کہ برتن بنیامین کے سامان سے نکلا ہے کہ نہیں نکلا. بندہ بھیج. واسر القریہ التی کنا فیہا، پوچھ تو بستی والوں سے وہ بستی کہ جس کے اندر تھے ہم بوقت برآمد چوری کے. جب چوری برآمد ہوئی جس بستی میں ہم تھے اسے پوچھ. والعیر التی اقبلنا فیہا شاہد دوم، دوسرا گواہ. اور قافلے والوں سے پوچھ. والعیر قافلے والوں سے پوچھ، وہ قافلہ اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے ہیں. قافلے والوں سے پوچھ لے جن قافلے والوں کے اندر ہم سفر کر کے آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقیناً ہم البتہ سچ بول رہے ہیں. قال جواب یعقوبیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بنیامین چوری میں نہیں پکڑا گیا. ہووے میرا پتر سے کرے چوری؟ نا جی نا، میرا تو دل نہیں مانتا. حضرت نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرہ، بلکہ بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ، تمہارا اپنا کوئی منصوبہ ہے. نیچے کیا لکھا ہے؟ سیرت یعقوبیہ کا اصل اول. سبحان اللہ، پہلی پہلی اصل، پہلی پہلی بنیاد. حضرت یعقوب بل سولت لکم، یہ تمہارا منصوبہ، سنو تو صحیح، یہ تمہارا منصوبہ، بڑا قیمتی جملہ ہے، یہ تمہارا اپنا کوئی منصوبہ ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میری طرف، تمہارا اپنا منصوبہ ہے، مجھے اس لیے شک ہے تم پر. جب بنیامین کے سامان میں سے برتن نکلا، میرا جملہ قابل غور ہے، جب بنیامین کے سامان میں سے پیالہ نکلا، برتن نکلا، تو کم از کم تم صفائی تو دیتے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے غلطی سے آ گیا ہو، ہو سکتا ہے کسی اور نے رکھا ہو. تم یہ بھی تو کہہ، تم نے الٹا اس کو بھی چور بنایا اور اس کے بھائی کو بھی چور بنا دیا، تم نے الٹا تائید کر دیے. معلوم ہوتا ہے منصوبہ ہی تمہارا اپنا ہے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آگے چلو. فصبر جمیل، سبحان اللہ، نمبر دو اصل کیا کروں گا؟ امری صبر جمیل، امری صبر جمیل. ٹھیک کرو عبارت، میرا معاملہ صبر ہوگا. صبر بھی کون سا جمیل خوبصورت. لا شکوا تفی، کسی قسم کی شکایت کسی کے آگے نہیں کروں گا. اور نمبر 3 اصل اللہ یاتینی بہم جمیا، امید ہے اللہ کریم لے آئے گا میرے پاس بہم، ان تمام کو جمع کر کے کٹھا کر کے لے آئے گا. تمام کیسے؟ یوسف 1، بنیامین 2 اور بڑا بھائی، وہ بھی تو ادھر رہ گیا تھا نا، میں نہیں آتا. اب 3 جدا ہو گئے. انہو ہو اللیم الحکیم ملت وجہ، یقیناً واللہ کریم وہی سرے سرے کا علم رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے کہ وہ کہاں ہیں. الحکیم اللہ حکمتوں والا ہے، جب چاہے گے اسباب مہیا کر دیں گے. اللہ جب چاہے گا اسباب مہیا کر دے گا. اللہ واللہ. اسلّہ کے نیچے ایک بڑا قیمتی لفظ لکھا ہوا ہے، رجا باوجود اسباب مایوسی کے. مایوسی کے اسباب سارے تھے، حضرت یوسف گیا، بنیامین گیا، بڑا بیٹا گیا، اس کے باوجود امید ہے اللہ جمع کر دے گا. واتا ولّم مسئلے چہارم، سبحان اللہ، ان کے بعد تبھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر بوجھ آیا، منہ موڑ لیا ان سے. وقال حال زبان نمبر 5، فرمانے لگے یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. یا اسف علی یوسف، نئے غم نے پرانے غم کا یادہ کیا. ہائے افسوس یوسف، پتہ نہیں یوسف نال کے پہ گزر دیو سی. ساری بولی جمانا وَبْيَزَّدَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيم، سبحان اللہ. وَبْيَزَّدَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنَ، یہ چھٹا ان کا سل، حال اینین، کیا لفظ ہے؟ دونوں آنکھوں کا حال سفید ہو گئی، دونوں آنکھیں یعقوب علیہ السلام کی، من الحزن، غم کی وجہ سے روتے روتے. فہو قزیم نمبر 7 اصل، حال قلب، دل کا حال. فہو قزیم، بس وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. قزیم دل، غم سے بھرا ہوا ہونا، شدت غم ضبط کرنے کی وجہ سے. بہت ضبط کیا، غم آنسو کی شکل میں ظاہر ہوتا رہا، آنکھیں سفید ہو گئیں. اس پر میں نے جملہ سنانا ہے، مولانا بینائی کا چلا جانا یہ تو عیب ہے. بینائی کا پیغمبر کے نزدیک عیب آ سکتا ہے؟ وہ سب نیچے دیکھ رہے ہیں، نیچے نہیں لکھا ہوا. عیب پیغمبر کے نزدیک آ سکتا ہے؟ پھر اب یزت ہے نا، ہونا یاد رکھنا مسئلہ، مادر ساتھ اندھا ہونا عیب ہے. کیا؟ اگر مادر ساتھ اندھا ہو پھر کہہ سکتے تھے پیغمبر کے نزدیک عیب آ گیا نا. اور یہ تو عارضی طور پر بینائی کا چلا جانا، یہ پیغمبر کے خلاف بات نہیں ہے. اور ایک اور قول یہ بھی ہے کہ نظر بالکل نہیں چلی گئی تھی، تھوڑے عرصے کے لیے کمزور ہو گئی تھی. روتے روتے اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، پڑھو مرنا، حاشیہ تو پڑھو. ایک قول یہ ہے، مقاتل کہتے ہیں نابینا ہو گئے تھے، فرتد بصیرہ اس کی دلیل آ کے آ رہی ہے، وہ مقابل العما، یہ عما کا مقابل ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ کیلا ضعف ادراک، صرف نظر کمزور ہو گئی تھی، بالکل ضائع. آگے چلو، کالو بیٹے کہنے لگے تاللہ تفتہ تذکر یوسف، اللہ کی قسم تاللہ تفتہ تذکر یوسف، اللہ کریم کی قسم آپ ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو. ہمیں سمجھ نہیں آتی یوسف، مانا یاد کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. نیچے لکھو جملہ تذکروں کے نیچے، غم والی یاد، صرف یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، غم والی یاد، اس سے اپنے آپ کو ختم کر بیٹھو گے. تاللہ تفتہ تذکر یوسف، اللہ کریم کی قسم دوام غم ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہو یوسف علیہ السلام کو. کیسی یاد؟ غم والی، حتی تگون حرسن، یہاں تک کہ ہو جائے گا تو گھلنے والا، مریضن مشفین للحلاک، ہلاکت کے کنارے پر پہنچنے والا، کھلنے والا، او بمن بل، بلکہ ہو جائے گا من الحالکین، ہلاک ہونے والوں میں سے، من المیتین، مرنے والوں میں سے ہو جائے گا. ابا مرنے کے قریب ہو جائے گا، بالکل فوت ہو جائے گا، یوسف کو نہیں دے سکے گا. کمال ہے، 40 سال ہو گئے پھر بھی یوسف. قال جواب یعقوب، حضرت نے فرمایا، انما اشکو بسی وحزنی للہ، یقیناً میں کھولتا ہوں اپنا درد دل، اشکو کھولتا ہوں اپنا درد دل و حزنی اور اپنا غم، اللہ اللہ کریم کی طرف، لا الہ غیری، تمہیں تو کچھ نہیں کہتا. کیوں خامخواہ باتیں کرتے ہو؟ میں تمہیں کچھ کہتا ہوں؟ بسی کے نیچے لکھے حسن عظیم بڑا غم اور حسنی چھوٹا حسن. میں نے مانا کیا بسی کا درد دل. وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جانتا ہوں میں اللہ کریم کی طرف سے وہ بات کہ تم نہیں جانتے. خواب سنا ہوا تھا. او یارہ سجدے سورج چاند ستارے، او ستاروں والے، یارہ ستاروں کا خواب سنا ہوا تھا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ پس تلاش کرو تم یوسف علیہ السلام کو. جامعیت یعقوبیہ کا کیا؟ پختگی اسباب، پختگی. جاؤ تم تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو، واخیہ اور اس کے بھائی بنیامین کو. ولا تیسوا من روح اللہ، یا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے میں کیا راز ہے؟ مولانا کہنا تو چاہیے تھا بنیامین کی کوشش کرو. مولانا خیال کرو، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے میں ربط کیا ہے؟ شاید وہی آئی ہو کہ بنیامین کے قصے میں یوسف علیہ السلام کی ملاقات چھپی ہوئی ہے. آگے جملہ آ رہا ہے، علم کلکم انی، یہ آگے جملہ آ رہا ہے، علم کلکم، اسی صفحے کے سامنے آخری سطر، انی عالم من اللہ مالا، شاید وہی آئی ہو کہ بنیامین مل گیا تو یوسف بھی مل جائے گا. ولا تیسوا من روح اللہ، شعبہ دوم، توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ، نہ مایوس ہو اللہ کریم کی رحمت سے، انہ لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً شان یہ ہے نہیں مایوس ہوتی اللہ کی رحمت سے مگر قوم کافر. فلما دخل، حال نمبر 13، حال نمبر، اب ذرا غور کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، اور یہ مصر چلے گئے لیے. کیوں؟ بنیامین کے بارے میں تو پتہ تھا وہ مصر میں ہے، پتہ نہیں حضرت یوسف کہاں ہے کہاں نہیں ہے. پہلے بنیامین کی تو کوشش کر لیں جس کا پتہ ہے کہ وہ مصر میں ہے، اس لیے مصر چلے گئے. فلما دخلوا علیہ، آمد سوم تیسری بار آئے، جب کے داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، قالوا تمہید، کہنے لگے یا ایھا اللذیذ، اے وزیر خزانہ، مسنا واہلنا الضر، پہنچیے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف. قحط پڑ گیا ہے، بڑے ہم پریشان ہیں. ٹھیک ہونا، بڑے آدمی کے سامنے عاجزی کرو تو وہ موم ہو جاتا ہے. ایسی کر رہے ہیں بڑے آدمی کے آگے. وجینا ببذات مزجا، اور لائے ہم پونجی ناقص. مفسرین کہتے ہیں بھیڑوں کی اون لے کر آئے تھے. بوجہ ناداری کے، غربت کی وجہ سے ہم پونجی بھی ناقص لائے ہیں. فاؤفی لنا الکیل، بس پورا دے ہم کو معاف، پورا کر ہمارے لیے معاف، جو غلہ پہلے دیا تھا نا تو نے، مہربانی کر کے پورا دینا. اس کے نکمے ہونے سے قطع نظر کر کے، اس کے نکمے ہونے کو نہ دیکھیے تو ایک ردی سی چیز ہے، مہربانی کر. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور صدقہ کر ہمارے اوپر، ایک تو تھوڑی ہے پھر ناقص ہے، مہربانی کر. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمارا کچھ استحقاق نہیں ہے، حق تو ہمارا نہیں بنتا، صدقہ کر ہمارے اوپر. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ یقیناً اللہ اچھے بدلے دیتا ہے خوب صدقہ کرنے والوں کو. مولانا ذرا سمجھو, نیچے جملہ لکھا ہوا ہے, لم یقولوا بالخطاب لظنہم العزیز کافرا. اس کو سمجھو تو صحیح, انہوں نے کیا کہا, اللہ صدقے خیرات کرنے والوں کو اچھے بدلے دیتا ہے. دیکھنا, یوں نہیں کہا کہ تو صدقہ خیرات کر تو اللہ تجھے اچھے بدلے دے گا. حاجی عبداللہ صاحب جملہ, یوں نہیں کہا کہ اللہ تجھے اچھے بدلے دے گا. پڑنگا شریف دیکھتے بیٹھے ہو کہ ندرا یہی ہے, اللہ تجھے اچھے بدلے دے گا, یوں نہیں کہا. اس لیے کہ ان کا خیال تھا وزیر خزانہ کافر ہے, کافر کو ہم کیوں کہیں اللہ تجھے اچھے بدلے دے گا, یہ تو پتہ نہیں تھا سامنے کافر نہیں مومن اعظم بیٹھا ہوا ہے. آگے دیکھو, ایک جملہ کہتا ہوں, تصدق علینا, جب پیسے دے رہے تھے پھر صدقہ کیسے بنا؟ منا جینا بے بزاتی مجھ جا, پونجی تو دے رہے تھے, بھیڑوں کی اون تو دے رہے تھے, صدقہ پھر کیسے بنا؟ صدقہ تو تب ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہ دو اور مفت کوئی چیز بندہ دے دے. جملہ لکھو, ایک نمبر, ایک حقیقتن صدقہ, نمبر دو مسامحتن صدقہ. بس حقیقتن یہ ہوتا ہے کہ حقیقتن بغیر کوئی چیز لیے دے دینا, اور مسامحتن یہ ہوتا ہے کہ چیز تو ناقص ہے, اس کے ناقص ہونے کو نہ دیکھ, چشم پوشی کر ہمیں غلہ دے دے. سبحان اللہ, جو چیز لینے کے قابل نہ ہو وہ لے کر چیز دے دینا, یہ بھی صدقہ ہے. ان اللہ یجزی المتصدقین, اچھی زندگی گزارنے کے اسباب, اچھی زندگی گزارنے کے دو اسباب ہیں, نمبر ایک خوشحال ہونا, نمبر دو مالدار ہونا. خوشحال بھی نہیں ہے مالدار بھی نہیں ہے, مہربانی کر. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. سوال یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, آنکھیں آنسو سے تر بتر ہو گئیں, آنکھوں میں آنسو آ گیا, صبح پڑے, فرمایا کہ هل علمتم, کیا تمہیں معلوم ہے, یعنی تم کو یاد ہے, ما فعلتم میں یوسف, جو کیا تھا تم نے یوسف علیہ السلام سے سلوک واقعی اور اس کے بھائی کے ساتھ. اس سے صاف معلوم ہوا کہ بنیامین کے ساتھ بھی ظلم کرتے تھے. اس انتم جاہلون بیان عذر, جب تم نا واقف تھے, حضرت یوسف کی شان کا تمہیں پتہ نہیں تھا. مولانا ظالموں کی صفائی کون دیتا ہے, قربان جاؤں حضرت کے اخلاق پر ظلم کرنے والوں کی صفائی دے رہے ہیں. اذا انتم جاہلون, کیا کیا تھا, اب ذرا غور کرو, اسی پر میں نے جملہ کہنا ہے. ہائے صاحب, ما فعلتم میں یوسف, تمہیں یاد بھی ہے کہ نہیں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف نے نام نہیں لیا, کیوں نام نہیں لیا, ایک مطلب, نام کیوں نہیں لیا ایک مطلب, کوئی ایک ظلم ہو تو بتاؤں, کوئی دوسرا مطلب, ما فعلتم میں یوسف, کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ, جو کیا تھا تمہیں یاد ہے کہ نہیں. حضرت یوسف کو حیا آیا, بھائیوں کو شرمندہ کیوں کروں, یہ کیا وہ کیا وہ کیا, شرمندہ ہوں گے خامخا. چھوڑو, تم نا واقف تھے, تمہیں شان کا پتہ ہی نہیں تھا حضرت یوسف کا, یہ کون ہے, حیران ہو گئے. کالو, کہنے لگے متعجب ہو کر, حیران ہو کر کہنے لگے, آئنک لانتا یوسف, انا برائے تاکید, جملہ اسمیہ برائے تاکید, لام برائے تاکید, انت ضمیر انفصال والی برائے تاکید, اور پھر استفہام, حیران ہو کر کہنے لگے ہے, سبحان اللہ, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا یقیناً آپ یوسف تو نہیں ہیں, یوسف تو ہوتا نہیں, ساری بولش مانا ہو دے یوسف. سبحان اللہ, مولانا قانون یہ ہے, بچہ جب بڑا ہوتا جائے تو اس کے نقش و نگار میں تبدیلی آ جاتی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہو گیا، نقش و نگار بدل گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام تو چھوٹے تھے جب بھائیوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی، اب بڑے ہو چکے ہیں، بھائیوں نے نہیں پہچانا تھا، اور حضرت یوسف نے اس لیے پہچانا تھا کہ ان کی عمر تو بڑی تھی بھائیوں کی، اور بڑی عمر والے بندے میں تبدیلی نہیں آیا کرتی، زیادہ سے زیادہ بال سفید ہو جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے نہیں پہچانا۔ جب حضرت یوسف نے یہ بات کی غور سے، پہلے تو اس کے روب اور جلال اور دبدبے کی وجہ سے نظر بھر کر دیکھتے ہی نہیں تھے، اب جب نظر بھر کر دیکھا حیران ہو گئے، چیخیں نکل گئیں، یوسف تو نہیں ہے۔ قال، حضرت نے فرمایا، جواب یوسفی، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا حقیقی بھائی بنیامین ہے۔ یہ بطور خوشی کہا، یہ بوجہ، یہ بنیامین بیٹھا ہے، انہیں بنیامین کا تو نہیں پوچھا تھا، خوشی کی وجہ سے کہا یہ بنیامین ہے میرا بھائی۔ قد من اللہ علینا، یہ حقیقی بھائی بنیامین، قد من اللہ علینا، شکریہ الہی، تحقیق احسان کی اللہ کریم نے ہمارے اوپر، ان اللہ نے ہمیں ملا۔ بھائی حیران، ایک ذوق عرض کرتا ہوں، ہم نے تو تجھے کنویں کے جالے میں نیچے رکھا تھا، اوپر کیسے آ گیا؟ ہم تو تجھے پست کرنا چاہتے تھے، بلندی کیسے مل گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب، قد من اللہ علینا، تاکہ یہ احسان کیا ہے اللہ کریم نے ہمارے اوپر، میرا کمال نہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ انہو من یتقی ویصبر، یقیناً شان یہ ہے، اصول فوز اول، جو بندہ ڈرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، خوف خدا، اور نمبر دو، یصبر، صبر کرتا رہے مصیبتوں کے اندر، پر یقیناً اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا۔ کالوں کہنے لگے، اقرار جرم و معذرت، معذرت کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ تحقیق پسند کر لیا تھا تجھ کو اللہ کریم نے ہمارے اوپر، اللہ نے پسند کر لیا تھا، اللہ نے ترجیح دی تھی تجھ کو، یعنی تو اس کا اہل تھا، تو اس کا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم البتہ قصوروار تھے، اب معاف فرماؤ، خلطی ہماری ہے۔ قال، حضرت نے فرمایا، اعلان معافی، لا تصریب علیکم اليوم، سبحان اللہ، لا تصریب علیکم اليوم، نہیں کوئی گرفت تمہارے اوپر، نہیں کوئی گرفت، یعنی میں نے معاف کیا، اللہ اللہ، شاہ صاحب نے مانا کیا، نہیں کوئی ملامت تمہارے اوپر، شاہ صاحب کا بھی لفظ لکھا ہوا ہے، یغفر اللہ لکم، اس کے دو معنی ہیں، لا تصریب علیکم اليوم، نہیں کوئی گرفت، نہیں کوئی ملامت تمہارے اوپر، شنیدم کے مردان راہ خدا، شیخ سعدی کہتا ہے، شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمن ہم نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شودی مقام، کہ با دوستاند خلاف است و جنگ۔ میں نے سنا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں دشمنوں کو بھی پریشان نہیں کرتے، دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے، تجھے یہ مقام کیسے مل سکتا ہے جب اپنوں کے ساتھ تو جھگڑے کر رہا ہے۔ یغفر اللہ لکم، مولانا، ایک حضرت یوسف کا صبر تھا مظلومیت کے وقت، اب حضرت یوسف نے صبر کیا ہے طاقت، اختیارات اور حاکمیت کے وقت، اب اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کمال ہے۔ اللہ اللہ، لا تصریبہ کا ایک جملہ سن لو، اشارہ ہو گیا، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا مخلوق کے جھگڑے میں پڑتے ہی نہیں ہیں، اللہ والے لوگ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ یغفر اللہ لکم، اس کے دو معنی ہیں، یغفر اللہ لکم، بخشے اللہ تم کو، ایک معنی اللہ تم کو بخشے، دوسرا معنی یہ خبر ہے بصریہ وحی، یغفر اللہ لکم، اللہ بخش دے گا تم کو، اللہ بخش دے گا تم کو، وہو ارحم الراحمین، اور واللہ بہت بڑا مہربان ہے تمام رحم کرنے والوں کا، سب سے بڑا مہربان ہے. اذ حبوب قمیصی ہادا بشارت اول کان ہاضا بالوحی، یہ وحی کے ذریعے تھا. لے جاؤ میری قمیض، یہ ہے کون سی قمیض؟ لکھے اللہ دی کان علیہ ہینا زن کما ہوا ساحر، جو اوپر قمیض پہنی ہوتی وہی اتار کر دی، یہ میری قمیض لے جاؤ. فالقوہ علی وجہ امیات بصیرہ، فالقو کا معنی پھینک دو، یاد ہے القوہ فی غیابت الجب، پھینک دو نا القوہ علی وجہ امی، پس رکھ دینا اس کو معجزہ یوسفی، مل دینا اس کو، رکھ دینا اس کو میرے والد کے چہرے پر، یاد بصیرہ ہو جائے گا آنکھوں والا. ابے کا حال پوچھا نا، ابا جان کا کیا حال ہے جی، تیرے غم میں تو آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، یہ قمیض لے جاؤ. مولانا خیال کرنا، قمیض تو پہلے بھی لے کر گئے تھے، آپ کو یاد ہی نہیں ہے کون سی، وہ خون لگا کر، وہ بھی قمیض اور یہ بھی قمیض. پہلے تم قمیض زبردستی لے کر گئے تھے، اب میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، لے جاؤ. وَآتُونِي بِأَهْلِكُمْ مَجْمَعِينَ بِشَارَةِ دُوَمْ، اور لے آؤ میرے پاس اپنے اہل و عیال تمام کو. یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، کہ میں نے دو معنی کر دیے، اوپر آپ کے پاس حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، حال نمبر 14. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ مُعْجِزَةُ يَعْقُوبَ، سبحان اللہ، جب کہ جدا ہوا قافلہ مصر سے کرتا لے کر، مصر سے کرتا لے کر قافلہ جدا ہوا، سبحان اللہ. قال ابوہم، فرمایا ان کے ابا جان نے، لمن حاضر من بنیہ و اولادہم، جو ان کے بیٹے اور اولاد وغیرہ وہاں موجود تھی نا، گھر والوں کو جمع کر لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لاجد ریح یوسف، یقیناً میں البتہ پا رہا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر نہ ہو یہ بات کہ تم مجھے جنون کی طرف منسوب کرو. خیال کرنا، تفنید فند جنون کی طرف منسوب کرنا، اگر نہ ہو یہ بات کہ تم مجھے، اگر مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو مجھے 40 سال بعد بچھڑے ہوئے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. لصدقتمونی، اگر نہ ہو یہ بات کہ تم مجھے مجنون سمجھو، دیوانہ سمجھو، ضرور میری تصدیق کرو. کالو، کل بھی شعر سنائے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، شیخ سعدی نے کہا، کسے پرسین اس گم کردہ فرزند، کہ روشن گوہر پیر خرد من، زی مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنا نشن دیدی، با گفت حوال ما بر کے جہانست، دمے پیدا و دیگر دم نہانست. کسی نے حضرت یعقوب سے پوچھا، حضرت بات سمجھ نہیں آئی، 3 میل کا فاصلہ تھا، بیٹا کنویں میں پڑا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، اور 40 سال بعد کمی اس کی خوشبو کیسے پہنچ گئی؟ حضرت نے فرمایا، ہماری مثال ایسے ہے جیسے آسمان پر بجلی چمکے ساری زمین روشن ہو جاتی ہے، بجلی نہ چمکے اندھیرا ہوتا ہے، وہی والی بجلی نہ چمکے 3 میل کے فاصلے پر بیٹے کا پتہ نہیں چلتا، وہی والی بجلی چمک جائے 100 میل کے فاصلے سے کرتے کی خوشبو آ جاتی ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے، رب العالمین کی مہربانی ہے. آ جاؤ. کالو، استبعاد عوام، اس بات کو عقل سے بڑا دور سمجھا، کہنے لگے ہیں، اللہ کی قسم، انک لفی ضلال کل قدیم، یقیناً آپ البتہ بھی یہ غلطی پرانی کے ہیں. ضلال خطائق، ضلالک خطائق. یوسف علیہ السلام زندہ ہے، پرانی بھول چاہیے ہوتا ہے، پرانی بھول لگی ہوئی بھی پرانی غلطی ہے. فلما انجا البشیر، تکذیب استبعاد، جس بات کو عقل سے دور سمجھتے تھے اب اس کی تکذیب. دفعہ. حائشہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ عرب والوں کے نزدیک قمیص اس کو کہتے ہیں جو سالم ہو، تو اس کو قمیص کیوں کہا جو زلیخا نے پھاڑی تھی؟ ہونا قیمتی سوال ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اب اس کو بھی تو قرآن قمیص کہہ رہا ہے. حائی صاحب اگر اس کے پھٹنے کا ذکر ساتھ نہ ہوتا، قدت اور قدہ من دوبورن، اگر پھٹنے کا ذکر ساتھ نہ ہوتا، پھٹنے کا ذکر، پھر تو اشکال ہوتا. چونکہ پھٹنے کا ذکر ساتھ ہے، قرآن کہنا چاہتا ہے قمیصہ تھی تو وہ سالم، تھی تو وہ سالم، پھاڑی زلیخا نے تھی. قرآن کیا اشارہ کرنا چاہتا ہے؟ تھی تو وہ سالم اور پھاڑی زلیخا نے تھی. اگر یہ پھٹنے کا لفظ ساتھ نہ ہوتا، پھٹنے کا لفظ ساتھ، پھر تو اشکال وارد ہو سکتا تھا. یہ قدت اور قدہ من دوبر، یہ پھٹنے کے الفاظ ساتھ کنایا ہیں کہ پہلے سالم تھی پھر زلیخا نے پھاڑی تھی، پہلے سے پھٹی ہوئی. اللہ فلم، بڑے بھائی نے کہا کرتا مجھے دو. کیوں؟ اس نے کہا لو والی قمیض بھی میں نے پیش کی تھی، اب غم والی قمیض میں نے پیش کی تھی، خوشی والی قمیض بھی میں پیش کروں گا. فلما انجا البشیر، پر جب کہ یہ کہ آ گیا خوشخبری سنانے والا یہودہ، بڑا بھائی ہے، سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کے صحیح سالم ہونے کی خبر لے کر خوشخبری سنانے والا آ گیا. القاہ علی وجہی، خیال کرنا مولانا مانے پر، القاہ علی وجہی، سبحان اللہ، ایک معنی رکھ دیا اس قمیض کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر. لکھا ہے ایل بشیر، ایل کرینہ کیا ہے؟ فالکوہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اس قمیض کو تم رکھ دینا، تو کرینہ یہ ہے کہ اس بشیر بڑے بھائی نے رکھا، اور ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود رکھی. اب معنی ذرا سنو، القاہ علی وجہی، جلدی سے رکھ دیا. القاہ اس قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرتد بصیرا موجزہ یوسفیہ، ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام آنکھوں والے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسرا قول آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یعقوب علیہ السلام، لیکن اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہودا مراد ہے، اس نے رکھا. فرتد، آپریشن بھی کوئی نہیں، اینک بھی کوئی نہیں، اللہ نے آنکھوں کا نور واپس کر دیا. قال لم اقل لكم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یقیناً میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے. قالو تعلمون پر اللہ بڑے فضل والا ہے، تمہیں کیا پتا، مجھے تو پتا. عبید اللہ اس کی دلیل دو، پیغمبر زادوں پر صدقہ حرام ہوتا ہے، دلیل دلیل بولو، صدقہ حرام ہوتا ہے، تصدق علینا، دلیل. پوچھیں، میں نے جواب بھی مجھے میرے ذہن میں ہے، ان سے تو پوچھیں، کوئی پتہ نہیں. واہ، سوال ایسے لکھ دیا، آپ بولیں. نے آپ کا جواب دیا ہے کہ ہدیے کے طور پر تو جائز ہے. حضرت یہ آمنہ کلال کی خصوصیات ہے، باقیوں کی نہیں ہے. آگے چلو، مفتی صاحب کا فتویٰ آ گیا، وہ بھی نفلی صدقہ، یہ خصوصیات ہے. اب آپ مناظرہ کریں، میں سبق پڑھاتا ہوں. چلو جی، قالوا يا ابانا، بسم اللہ، ہاتھ کھڑا کرو. غلام مرتضیٰ کا رکا گیا کہ مصر کی سرزمین میں تو قانون تھا کہ کوئی غیر مصری وہاں بغیر اجازت نہ رہتا، تا تو بڑا بھائی کہاں رہا؟ نا میں نے جملہ عرض کیا کہ کسی غیر مصری کو رکھنا منع تھا، کسی غیر مصری کو، کوئی اس پر الزام نہیں ہے اور بغیر الزام کے اس کو رکھ لو، کیوں؟ کوئی ٹھہرنا چاہتا تو ٹھہر تو سکتا تھا۔ اور بڑا بھائی کا کیا بنا؟ وہ یہ آ گیا نا بڑا بھائی، یہ دیکھو فلما ان جاء البشیر، بڑا بھائی تو آ گیا ہے۔ آگے چلو، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کہنے لگے مطالبہ استغفار، اے ہمارے ابا جان بخشش مانگ تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، یعنی تو معاف کر، تو معاف فرما کر، تو معاف فرما کر، اللہ سے معافی مانگو، تو بھی معاف کر، پھر اللہ سے استغفار کر ہمارے لیے، کیوں؟ انا کنا خاطئین، اقرار جرم یقینا ہم قصوروار ہیں۔ قال حضرت نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، خیال کرنا مونا مانے پر وعدہ، یہاں چار باتیں میں نے کرنی ہیں۔ سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، حوصلہ کرو استغفار میں کروں گا، ٹھیک۔ قال حضرت یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب بخشش مانگوں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ ہو الغفور الرحیم، سبحان اللہ، یقیناً وہ اللہ کریم، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ورنہ پیچھے برک الٹاؤ، مہربانی کرو۔ حضرت یوسف نے فوراً معاف کیا کہ نہ کیا؟ چپ کر گئے ہو، سوال ہی نہیں سمجھا، فوراً معاف کیا کہ نہ کیا؟ اور حضرت یعقوب کیا کرے؟ سوفا، ان قریب میں، ان قریب، حوصلہ کرو ابھی ٹھہرو، ان قریب، اس میں کیا راز ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً استغفار نہیں کیا، اور حضرت یوسف نے یغفر اللہ لکم فوراً ان کو بخش دیا اور اللہ سے بھی دعا کر دی۔ اشکال دہراؤ، حضرت یوسف نے بخشش کی دعا بھی، لیکن حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ دیکھو کالا، مولانا علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تجربہ کار تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تجربہ کار تھے، ایسا نہ ہو کہ ان کی ندامت وقتی ہو، شرمندگی، وقتی طور پر شرمندہ ہو گئے ہوں، لیکن بالکل مایوس بھی نہیں کیا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ابھی جوان تھے نا، بوڑھے تو نہیں تھے، اور جتنا بوڑھے آدمی کا تجربہ ہوتا ہے اتنا تجربہ جوان کا نہیں ہوتا۔ اخلاق کے کریمانہ تھے، حضرت نے فوراً معاف کر دیا، احتیاط سے کام نہ لیا، ٹھیک ہے بس معاف کر دیں، اور حضرت یعقوب نے احتیاط سے کام لیا، پہلے دیکھوں تو صحیح توبہ پر پکے بھی ہیں کہ نہیں، توبہ پر مانگوں گا، مانگوں گا، حوصلہ کرو۔ ابن عباس کا معنی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، اور ابن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ بوقت تہجد، دیکھ رہے ہو کیا لکھا ہوا ہے؟ بوقت کب بخشش مانگوں گا؟ بوقت۔ اور حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ الجمعہ، جمعے والی رات بخشش مانگوں گا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اس سے مراد ہے تہجد کے ٹائم بخشش مانگوں گا، ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد ہے جمعے والی رات بخشش مانگوں گا، لیکن دونوں کا اجتماع، پڑھو تو صحیح، لیکن دونوں کا اجتماع کیا مطلب؟ ہو بھی تہجد کا ٹائم اور ہو بھی شب جمعہ، ہو بھی تہجد کا ٹائم اور ہو بھی، دونوں باتیں کٹھی ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ ہو بھی تہجد کا وقت اور ہو بھی۔ میں نے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے دورہ پڑھا، حضرت فرماتے تھے ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے را ندائے دیگر است، ہر پھول کی خوشبو بھی اپنی ہوتی ہے اور ہر فقیر کی صدا بھی اپنی ہوتی ہے۔ حضرت نیلوی صاحب نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقصد یہ تھا، بھئی پہلے میں حضرت یوسف سے پوچھ تو لوں تو نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ بہت بڑی زیادتی تو اس کے ساتھ بھی کی ہوئی تھی، حضرت یوسف سے پوچھوں گا پھر بخشش مانگوں گا۔ میں نے پنج پیر دورہ پڑھا، حضرت شیخ نے فرمایا کہ چونکہ سامنے کھڑے تھے نا، اور دعا زیادہ قبول ہوتی ہے پیٹ پیچھے، کیونکہ پیٹ پیچھے بندہ جو دعا مانگتا ہے اس میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے، زیادہ اس کے اندر ہمدردی اور محبت ہوتی ہے، تو چونکہ سامنے کھڑے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقصد تھا جب تم چلے جاؤ گے تو پیٹھ پیچھے میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو کتنے معنی ہو گئے؟ چار. بوقت تہجد، شب جمعہ، پوچھ کر، اور نمبر چار پیٹھ پیچھے. میں چار معنی اکٹھے کر رہا ہوں. نمبر ایک، ہو بھی تہجد کا ٹائم، ہو بھی جمعے کی رات، حضرت یوسف سے پوچھا ہوا بھی ہو، اور ہو بھی پیٹھ پیچھے. چلو جی، چار معنی اکٹھے کر دیا آپ کو. فلما دخلوا على یوسف، حال نمبر 15، جبکہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آمد چہارم چوتھی دفعہ آئے، داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آبا الیہ ابوی، ٹھکانہ دیا، جگہ دی تعظیمن، اپنی طرف اپنے ماں باپ کو. ابوی ہے ماں باپ. مولانا اس پر ایک فائدہ لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھو. ابوی سے کیا مراد ہے؟ کان ابوہ و خالتہ، باپ تھا اور اس کی خالہ. بھی قال عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم وغیرہ یہ حوالے لکھے ہوئے ہیں. اور آگے بل امہ، بل بھی قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لم یکن دلیل علی موت امہ و ظاہر القرآن یدل علی حیاتہا. ابن مسعود فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں، اس سے مراد والدہ ہے، اس سے مراد والدہ ہے، اور ان کی والدہ کی موت پر کوئی دلیل نہیں ہے، والدہ زندہ تھی. والدہ، پھر سوال پیدا ہوا کہ قرآن نے والدہ کا غم بیان کیوں نہیں کیا؟ والد کا غم بیان کیا اور والدہ کا غم بیان نہیں کیا؟ جواب، قرآن عورتوں کا ذکر کرتا ہی کم ہے. اللہ وقال، فراغت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ادخلوا مصر، تشریف لے چلو مصر میں، ادخلوا تشریف لے چلو مصر میں، ان شاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا آمنین، بے خوف ہونے والے ہو گے، نہ قحط کا فکر، نہ فراق کا خطرہ، جدائیاں بھی ختم ہو گئیں، ملاپ ہو گیا انشاءاللہ. تبرکن فرمایا، ورفع ابویہ علی العرش، اور اونچا بٹھایا داخلہ دوم. پہلے تو باہر نکل کر استقبال کیا نا، بڑی عزت کی جگہ دی والدین کو، ماں باپ کو، تشریف لے چلو. جب پہنچے، رفع ابویہ علی العرش، اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو، تعظیمن تخت بادشاہی پر، وخروا له سجدا، اس وقت سب کے قلوب پر عظمت کا ظہور ہوا، سب کے قلوب پر گر پڑے، لہو سجدہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے والے بن کر سجدہ شروع کر دیا. وقال، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیا من قبل، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، اس سے پہلے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، تاکہ کر دیا اس کو میرے پروردگار نے سچا. باعتبار ظہور کے 11 بھائی بھی سجدہ کر رہے ہیں، ماں باپ نے بھی سجدہ کیا. اب ذرا غور کرو، اوپر حاشیہ دیکھو جی. نمبر ایک، یہ اس یہ اس زمانے کے مطابق، یہ اس زمانے کے مطابق سجدہ تعظیم، اور اس زمانے میں، اس زمانے میں، اس کی پیش لگاؤ نا تاکہ بھول نہ جاؤ، اس زمانے میں اور سجدہ عبادت کا کسی زمانے میں جائز. خازن کا حوالہ، اے سجود و انہنائی لا وضح الجبہ وکان تحیتم فی ذالک الزمان. ایک اور یہ بھی لکھا ہوا، یہ دیکھو، یہ سجدہ تھا، یہ یوں تھوڑا سا سر کو نیچے کیا، جس طرح یہ ہمارا رواج ہے، یہ ایسے سینے پر لوگ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ میں حاضر جی. یہ ایک اور قول، ذرا سورت حج کھولو. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، آیت نمبر 18. چار سو پچانوے، من الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات، کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے، یقیناً اللہ کریم یسجد فرما برداری کرتی ہے اس کی وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یسجد کیا معنی؟ تو یہاں بھی معنی یہی ہے، خر له سجدا، سارے حضرت یوسف کے فرما بردار بن گئے، اب آرڈر تیرا چلے گا، ہم تیرے حکم کی تعمیل کریں گے، کیا معنی کیا؟ یسجد سجدا کیا بن گئے؟ فرما بردار بن گئے، ایک معنی، ایک تو لکھا ہوا ہے سجدہ تعظیمی، دوسرا معنی میں نے کر دیا فرما بردار، تیسرا معنی خرو له سجدا، حضرت یوسف علیہ السلام بمنزلہ قبلے کے تھے، سجدہ اللہ کا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام بمنزلہ، بولو تو صحیح، بمنزلہ، ورنہ ہم کعبے کا سجدہ کرتے ہیں یا کعبے والے کا؟ سجدہ کعبے کا نہیں ہے، کعبے والے کا ہے، سجدہ حضرت یوسف کا نہیں تھا، سجدہ اللہ کا تھا، یوسف علیہ السلام بمنزلہ قبلے کے تھے، یا ایک معنی ہے ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا، کیا معنی؟ آگے چلو، مصر میں داخل ہونے کے وقت سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اس وقت تو جدائی کے بعد ملاقات تھی، پیار محبت کی باتیں ہوئیں، دربار میں پہنچے، حضرت یوسف کی جب جلالت دیکھی تو سجدہ کیا۔ ایک اور مذاق والی بات بھی سن لو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری تقریر فرما رہے تھے، تو اللہ کے بغیر کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، مسئلہ بیان ہو رہا تھا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہا شاہ جی، جی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کا سجدہ نہیں کیا تھا؟ اعتراض کر دیا، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں اللہ کے بغیر کسی کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے، حضرت شاہ جی نے فرمایا ان کے اور کام کون سے اچھے تھے؟ ان کے نا، یہ حضرت یوسف کی قمیض اتارنا، کنویں میں رکھنا، والد سے جدا کرنا، کرتے پر جھوٹا خون لگانا اور جھوٹ موڑ کر روتے ہوئے آنا، یہ شام غریباں منانا، وغیرہ وغیرہ، اور بنیامین کے ان کے باقی کام کون سے اچھے تھے جو یہ اچھا کیا؟ یہ ایک الزامی جواب ہے، یاد رکھنا۔ آگے چلو، قد احسن بی، سبحان اللہ، قد جعلہا ربی حقا، اللہ نے تحقیق کر دیا میرے رب نے اس کو سچا، بعتبار ظہور کے، وقد احسن بی تحقیق، احسان کیا میرے ساتھ اللہ کریم نے، اذ اخرجنی من السجن، پہلا انعام جب نکالا مجھ کو جیل سے، جیل سے نکالا، من لم یذکر الجبا، کنویں کا ذکر نہیں کیا، کنویں کا خیال کرنا، کنویں کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو، اللہ کریم نے مجھے جیل سے نکالا، رتبہ سلطنت تک پہنچایا، دوسرا انعام جاب من البدو، لے آیا تم کو اللہ کریم من البدو گاؤں سے، من بعد نزغ الشیطان، نمبر تین انعام بعد اس کے کہ پھوٹ ڈال دی تھی شیطان نے، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی، جس کا تقاضا یہ تھا کہ ملاپ کبھی نہ ہوتا، شیطان نے پھوٹ ڈال دی، کس نے پھوٹ ڈالی؟ ورنہ میرے بھائی ایسے کہاں تھے، میں نے پھر آئی تنانا، یہ تو شیطان نے پھوٹ ڈالی، دیکھو کتنی اخلاق اور ہمدردی کی باتیں ہیں۔ اِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِمَا يَشَاءُ، یقیناً میرا پروردگار خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، لِمَن يَشَاءُ، کرنے والا ہے جو وہ خود چاہے، سبحان اللہ، کیسے خفیہ تدبیر کی، بچھڑے ہوں کو ملا دیا، انہو ہو العلیم الحکیم، سبحان اللہ، یقیناً وہ اللہ وہی کامل علم والا ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ بدو، اس کو کیا کہا؟ جا بیکم منل بدو، پکڑے گئے نا، آپ نے دوستوں کو ٹائم دیا ہوگا، بھائی 11:30 چھٹی ہو جاتی ہے اور ابھی تک تو سبق جاری ہے، آج پتلی چھٹی کس وقت ہوتی ہے؟ بدو مصر کے مقابلے میں وہ جو کنان تھا یہ گاؤں تھا چھوٹا، اس لیے بدو کہا۔ انہو ہو العلیم الحکیم، یقیناً وہی اللہ سرے سرے کرم رکھنے والا حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک مناجات یوسفیا، اے میرے پروردگار تحقیق دی ہے تو نے مجھ کو بادشاہی سہری نعمت، وعلمتنی من تعویل الحادیث، اور نمبر دو باطنی علم سکھایا ہے تو نے مجھ کو نتیجہ مشکل کاموں کا۔ ایک معنی تو خوابوں کی تعبیر پہلے بات ہم کر چکے ہیں، دوسرا معنی مشکل کاموں کا انجام، جتنی الجھی ہوئی بات ہو ایسے طریقے سے سلجھانا کہ تمام باتیں اپنے مقام پر فٹ ہو جائیں، معاملات کی تہ تک پہنچ جانا۔ فاطر السماوات والارض، یا فاطر السماوات عبارت ہی، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا مالک ہے دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، موت دے مجھ کو مسلمان ہونے کی حالت میں۔ شاہ صاحب نے مانا کیا موت دے ہم کو اسلام پر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ۔ صالحین، صالحین تو چوتھا درجہ ہے، یہ تو پیغمبر تھے نا، مانا کیا ہے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ۔ میں نے کچھ فوائد لکھے ہیں سورت یوسف کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کون سے فائدے ثابت ہوتے ہیں، جن دوستوں نے حاشیہ لکھا ہے ذرا دیکھو۔ نمبر ایک فائدہ، تقدیر کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسرا فائدہ، فضل الہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر تین، صبر کامیابی کی چابی ہے۔ نمبر چار، حسد کا انجام رسوائی ہے۔ نمبر پانچ، عقل کامیابی کا سبب ہے اور انسان کے لیے ایک شریف جوہر ہے۔ نمبر چھ، پاک دامنی انسان کو دشمن کی نظر میں بھی اونچا کر دیتی ہے۔ اور نمبر سات، تبلیغ میں موقع شناسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بڑا قیمتی جملہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، سر آپ قرآن کو دیکھیں، قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، اللہ نے احسان کیا جب نکالا مجھ کو جیل سے۔ مولانا جملہ سنو، یوسف علیہ السلام نے بے شمار مصائب اٹھائے، جملہ سنتے آؤ، یوسف علیہ السلام نے والدین سے جدائی، کنویں کا واقعہ، غلام بننا، بلا قصور جیل میں جانا، تہمت لگنا، لیکن والد کو 40 سال کے بعد بھی شکایت کے بجائے اللہ کے احسانات شمار کر کے سنانا شروع کر دیے۔ یہ نہیں کہا والدین سے میں جدا ہوا، کنویں میں رہا، غلام بنا، بلا قصور جیل میں گیا، مجھ پر تومتیں لگیں، اتنا میرا قیمتی عمر کا حصہ جیل میں ضائع ہو گیا، اللہ کی شکایت کرنے کے بجائے اللہ کے احسانات شروع کر دیے۔ قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میں نے جملہ لکھا، شاکرین کی نظر نعمت پر ہوتی ہے، شاکرین کی نظر۔ مولانا تکلیفیں ساری بھول گئیں، ساتھ کتنی تکلیفیں گزری تھیں، لیکن شاکرین کی نظر نعمت پر ہوا کرتی ہے۔ ہم نالائق لوگ ہیں، ہم کمزوریاں دیکھتے ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم نقائص دیکھتے ہیں، یہ فلاں نقص ہے، فلاں کمزوری ہے، فلاں چیز ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پر اللہ کا احسان کتنا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جا رہا تھا، راستے میں ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، کہہ رہا تھا اللہ پاؤں میں جوتی نہیں ہے، جوتی نہیں ہے، پاؤں ننگے ہیں، جا رہا ہوں، گرم زمین ہے۔ فرماتے ہیں جامع مسجد میں میں داخل ہونے لگا، فقیر وہاں بیٹھ کر خیرات مانگ رہا تھا جس کے پاؤں نہیں تھے۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جوتی سے محروم کیا ہے، پاؤں سے تو محروم نہیں کیا۔ شاکرین کی نظر نعمت پر ہوتی ہے، جملہ دہراؤ، شاکرین کی نظر نعمت پر ہوا کرتی ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ دعوی ثالث، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تیسرا دعویٰ، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہ الیک، میں نے آیتیں اکٹھی کرائی تھی اس عنوان پر، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، ما غابان کا آپ سے غیب ہیں، ہم وحی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ایک خبر یہ ہے کہ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، آپ سے غیب تھیں، اور دوسری خبر ہم وحی کر رہے ہیں ان کو آپ کی طرف. وما كنت لديهم الا خبرين, عنوان کیا ہے؟ دونوں خبروں کی علت وجہ, نہیں تھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس حاضر, حاضرن عندهم ولا مشاہد لهم, آپ حاضر نہیں تھے, آپ مشاہدہ کرنے والے نہیں تھے. کن کے پاس؟ لدیہم اخوہ یوسف, حضرت یوسف کے بھائیوں کے پاس آپ نہیں تھے. اس اجمعوا امرہم, جس وقت پختہ کر رہے تھے وہ تدبیر اپنی, کام اپنا یعنی تدبیر اپنی, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والی جو تدبیر وہ کر رہے تھے پکی, آپ ان کے پاس نہیں تھے. وہم یمکرون, درحالے کہ وہ تدبیریں سوچ رہے تھے باپ سے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی, آپ وہاں موقع پر موجود نہیں تھے. میں نے آیتیں اکٹھی کرائی تھی, وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, باوجود قیام دلائل کی آپ کی صداقت پر, آپ کے سچے ہونے پر دلائل قائم ہو گئے, نہیں اکثر لوگ ماننے والے. ولو حرصت, اگرچہ آپ حرص بھی کریں میرے پیغمبر, نفی مختار کل, آپ کو یہ غیب کی خبریں ہم وہی کر کے بتا رہے ہیں, آپ دوسروں کو سنا رہے ہیں, یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر, اس میں آپ کا کیا نقصان ہے میرے پیغمبر, اگر مومن نہ بنے نہیں مانگتے آپ ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجر, نہ جاہی نہ مالی, علت وجہ کیوں نہیں مانگتے؟ ان ہو الا ذکر للعالمین, نہیں وہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے, تو جو نہ مانے گا اسی کا نقصان ہے. واقعی من آیت فی السماوات والارض شکواہ, اور بہت ساری نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں, لکھا ہے آیا پر توحیدی, توحید کی نشانیاں, دالت اللہ وحدانیت اللہ, اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی نشانیاں آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. اوپر جملہ تو پڑھو, یعنی تو کیونکہ تو صادق رسول ہے, کیونکہ ان اخبار کی تجھے کیا خبر تھی, کیونکہ ان اخبار کی تجھے آگے, اور ان کو بتلا رہا ہے, اور خبریں بالکل صادق ہیں اور واقعے کے مطابق ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے نفس سے نہیں کہہ رہا بلکہ وحی من جانب اللہ, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. واقعی من آیا پر جملہ, یعنی بہت آیات توحیدیا زمین و آسمان میں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اعراض کرتے ہیں. یمرون علیہا, گزرتے رہتے ہیں ان نشانیوں کے اوپر, وہم منہا مورزون, حالانکہ وہ ان سے منہ موڑنے والے ہیں, لا یتفکرون فیہا, اور فکر ان نشانیوں میں نہیں کرتے, استدلال نہیں کرتے. وما یومن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے اللہ کے ساتھ مگر درحالے کے ہوتے مشرک ہیں. اکثر لوگ کلمہ گو مشرک, اکثر لوگ نیچے کیا لکھا ہے, ما یومنوں کے فی اقرارہم بے وجود ہی و خالقیت ہی, اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں, اس کا خالق ہونا بھی مانتے ہیں. وہ بولے ہے سو یقرون بانہ الخالق الرازق, اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں رازق بھی مانتے ہیں, پھر بھی شرک کرتے ہیں. اکثر لوگ کون ہیں؟ کلمہ گو مشرک. میں نے سورۃ سبا میں آپ کو جملہ دکھایا تھا, یہ مقام بھی اور وہ مقام ملائے تھے, شکر کرنے والے کم, قلیل من عبادی شکور, شکر کرنے والے اور شرک کرنے والے زیادہ. حروف وہی ہیں, شین کاف را شکر, شین را کاف شرک, شکر کرنے والے تھوڑے, شکر کرنے والے اور شرک کرنے والے زیادہ. اس پر دیکھو حاشیہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, وَمِنْ أُولَئِكَ عَبَدَتُ الْقُبُورِ النَّاظِرُونَ لَهَا وَالْمُعْتَقِدُونَ لِلنَّفْعِ وَالضَّرَرِ, دیکھ رہے ہو مولانا, اور انہی لوگوں میں سے ہیں قبروں کی عبادت کرنے والے, قبروں کی پوجا کرنے والے, وہ بھی یہی ہیں کلمہ گو مشرک, جو منت ماننے والے ہیں ان کی نظریں دینے والی, اور اعتقاد رکھنے والے ہیں نفع کا اور نقصان کا. اللہ کریم ان کا حال بہتر جانتا ہے. آ جاؤ, اَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ, مشرکون کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے, بِاتِّخَاذِ الْأَحْبَارِ أَرْبَابًا, دیکھ رہے ہو بنسبت تبنی الیہ, اپنے مولویوں کو رب بنایا ہوا ہے, شرک کر رہے ہیں اللہ کی طرف, اولاد کی نسبت کا نہیں، اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا، نائب بنا لیا، یہ شرک، خیر اللہ کی عبادت کر کے شرک کر رہے ہیں۔ اف آمینو انتا دیا معاشیت من عذاب اللہ، کیا پس تخویف دنیاوی مطمئن ہو گئے ہیں، امن میں آ گئے ہیں، کیا ہے ان کے پاس کوئی آفت غاشیہ، آفت ڈھانپنے والی اللہ کے عذاب میں سے؟ نمبر دو تاتیہم الساعۃ، یا آئے ان کے پاس قیامت، تخویف اخروی، اس کے نیچے لکھو تاتیہم الساعۃ کے نیچے، بختتاً اچانک، وہم لا یشعرون، یہ بختہ کی تاکید ہے، اور ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ عذاب نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے۔ قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ترغیب، ہم نے مسئلہ سنا دیا، 15 حوال بیان کر دیے، حضرت یعقوب عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے، حضرت یوسف عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اللہ کریم جانتا ہے، سارا عالم، سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ ہے۔ قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے، وہی دعوت الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی گواہی دینا، یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا؟ ادعو الی اللہ، بیان اول ہاذہ سبیلی، ہاذہ سبیلی کا پہلا بیان، میں بلاتا ہوں قبروں کی طرف، اللہ، بس کس کی طرف؟ پیغمبر کی دعوت کس کی طرف؟ اور جو درباروں، مزاروں، تھلوں اور تازی تبوت کی دعوت دے رہا ہے، اس کا راستہ، پیغمبر والا راستہ، الا بصیرا بنا، اس طور پر کہ میں پوری سمجھ اور معرفت پر ہوں، ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، پوری بصیرت پر ہوں، اس توحید کے مسئلے میں سے میں، وامانی تبانی، اور جو میرے پیچھے چلے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، پوری بصیرت پر ہیں، سمجھ اور معرفت پر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیان دوم، اقول و سبحان اللہ، چھوٹا چھوٹا کیا لکھا ہوا ہے، اقول و سبحان اللہ، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اور تیسرا بیان راستے کا، وما انا من المشرکین، نہیں ہوں میں مشرکین میں سے، فی وقت من نوقد، کسی وقت بھی میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، نہ پہلے تھا، نہ اب ہوں، نہ آئندہ ہوں گا۔ سبحان اللہ پر جملہ لکھا ہوا ہے، اللہ پاک ہے کسی ان اَن يَكُونَ لَهُ شَرِيكًا او نَصِيرًا او عَدِيلًا او نَصِيرًا او وَلَدًا او صَاحِبَةً او وَزِيرًا او مُشِيرًا، اللہ شریکوں سے پاک، مثل سے پاک، برابر سے پاک، بیٹے سے پاک، بیوی سے پاک، وزیر سے پاک، مشیر سے پاک۔ آ جاؤ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، جواب شبہ، آپ جلدی پڑھو مولانا، بات کو سمیٹوں، جواب شبہ، آپ بشر ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم، نہیں بھیجے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مگر مرد، ہم نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، ہم وہی کرتے رہے ان کی طرف بستی والوں میں سے، کن کو بھیجا؟ مرد، حاشیہ دیکھو، لا من النساء، دیکھ رہے ہو، لا من النساء، عورتوں میں سے نہیں، کدھر لکھا ہے؟ صبر کرو بھائی، کدھر ہے حاشیہ آپ کا؟ یہ وہ اوپر ہے، وہ درمیان میں، لا من النساء، عورتوں میں سے نہیں، ہذا قول جمہور العلماء، جمہور العلماء کا یہ قول ہے۔ قال الاشری، امام اشری فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انہ لیس من النساء لا نبی انما فیہن صدیقان، مل مسیح ابن مریم الا رسول و امہ صدیقہ۔ امام اشری فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوئی، لیس من النساء نبی، لیس من النساء، عورتوں میں سے کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، انما فیہن صدیقات، انما فیہن، ان میں صدیقات گزری ہیں، دلیل بھی دی ہے امہ صدیقہ۔ اور قال الحسن، نیچے لکھا ہوا ہے، قال لم یبعث اللہ من البدو ولا من الجن ولا من النساء، اللہ نے گاؤں میں، جنوں میں اور عورتوں میں سے رسول نہیں بنائے، رسول آئے بڑے بڑے شہروں میں سے۔ افلم یسیروا تخویف دنیاوی، کیا نہیں چلے پھرے زمین کے اندر غرض سیر بس دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا, البتہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے مستحقین آخرت ان لوگوں کے لیے تقوا جو شرک سے بچتے رہے. افلا تاکلون, کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ فانی کو پسند کر کے باقی کو چھوڑ رہے ہو. حتی اذا استیأسَ الرسل, چوتھا دعویٰ سورت کا, مصائب آئیں تو صبر کرنا. حتی اذا استیأسَ الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. یہ تو قرآن کی مشکلات میں سے ایک مشکل آیات ہے. موبائل کی گھنٹیاں بجتی ہیں مولانا, سمجھو ذرا. جن کے بعد حاشیہ نہیں لکھا ہوا اشارہ لکھ لو. نمبر ایک کذبو, کذبو نمبر ایک کذبو. نمبر دو کوزبو. اللہ اللہ, اب یہ جو کوزبو آپ نے لکھا ہے نا کوزبو, اس کا جملہ لکھو. تمام ضمیریں کفار کی طرف راجے, اور زن بمانا یقین. کفار سے مراد مترددین. نمبر دو, تمام ضمیریں مومنین کی طرف راجے, زن سے مراد وسوسہ, اور وہ غیر اختیاری ہے. نمبر تین, الزام المخاطب بما لا يلتزم به. بس اب میں سمجھاتا ہوں. دیکھو ہم نے پہلا پہلا قول کیا بیان کیا, کوزبو کس معنی میں ہے, کذبو. ذرا سمجھو, یہ کذبو یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. حتی میں پہلے سادہ معنی کروں, لکھنا کچھ نہیں, سادے معنی میں پھر آپ کو اشکال کا پتہ چلے گا کہ یہ آیت مشکل کیوں ہے. میں سادہ سادہ بات کرنے کا, کوئی چیز لکھنا نہیں, آپ خیال کرنا آیت پر کچھ نہ لکھنا. حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جس وقت مایوس ہو گئے رسول, جب مدد آنے میں دیر ہوئی رسول مایوس ہو گئے. کس سے؟ ان ایمان الکفار, کافروں کے ایمان لانے سے رسول مایوس ہو گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, سادہ سادہ بات خیال کرنا, رسولوں نے خیال کیا کہ یقیناً ان سے جھوٹ بولا گیا ہے. رسولوں کو خیال ہوا کہ اللہ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے, کافر ہماری بات مانتے نہیں, یہ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں. اللہ نے کہا تھا مدد آئے گی, یہ تو ہم سے جھوٹ بولا تھا اللہ نے, مدد تو نہیں آ رہی. اللہ کے رسول ایسا خیال کر سکتے ہیں؟ جاہم نصرنا, جب رسولوں کو یہ خیال آیا تو ہماری مدد آ گئی. اب یہ جو میں نے بات کی ہے اس پر تو یہی اشکال ہے. بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا, انہوں نے فرمایا کذبو ہے. کذبو کیا ہے؟ آپ سمجھو, یہاں تک کہ جس وقت مایوس ہو گئے رسول, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا, خیال کرنا تینوں ضمیریں رسولوں کی طرف جا رہی ہیں. ظنوا انہم, ہم قد کذبوا, کس طرف جا رہی ہیں تینوں ضمیریں؟ دیکھو تو صحیح حاشیے کو, تینوں ضمیریں کس طرف؟ اور کذبوا یہ ماضی بمانا مضارع ہے. ماضی بمانا سیکذبون, سیو کیا مانا؟ یہاں تک کہ جس وقت مایوس ہو گئے رسول, اور رسولوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ جھٹلا دیے جائیں گے. رسولوں کو کیا خیال ہوا کہ وہ جھٹلا دیے جائیں گے؟ کیا مطلب؟ ہم نے تو مومنوں کو کہا تھا کہ اللہ کی نصرت آئے گی, اللہ کی نصرت تو آ نہیں رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ مومن ہمیں جھٹلا دیں, اللہ کے پیغمبرو کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی, تم نے ہم سے سچ نہیں بولا تھا. تکذیب کا خطرہ کس کی طرف سے تھا؟ مومنوں کی طرف سے. منا خیال کرو, پھر کہتا ہوں, تذیبو ماضی بمانہ مضارے, اور تینوں ضمیریں کس طرف جا رہی ہیں؟ رسولوں کی طرف. یہاں تک جس وقت مایوس ہو گئے رسول, رسولوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ جھٹلا دیے جائیں گے, کس کی طرف سے؟ مومنوں کی طرف. ایسا نہ ہو کہ مومن ہمیں جھٹلا دیں, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. جب رسولوں کو یہ خیال ہوا, جا ہم نہ سنا, ہماری مدد آ گئی. ایک بات سمجھ آ گئی, رسولوں کو کیا خطرہ تھا؟ جلدی کرو, بات کو سمیٹوں, اللہ راضی ہو. کیا خطرہ تھا؟ کہ ہمیں مومنین جھٹلا دیں گے کہ مدد کیوں نہیں آ رہی. ٹھیک. دوسرا, اگر کوزے بو ہو, اگر تو تینوں ضمیریں کس طرف میں لکھوائے جا رہی ہیں؟ کافروں کی طرف. اور زن بمانا یقین ہے. سمجھو, یہاں تک کہ جس وقت مایوس ہو گئے رسول اور یقین کر لیا کافروں نے, یقین کر لیا کہ یقیناً وہ کافر قد کوزبو جھوٹ بولے گئے ہیں, جب کافروں کو شک تھا. کون سے کافر مراد ہے؟ میں لکھا ہے متردد. جن کافروں کو شک تھا, دیکھنا میری طرح مہربانی, جن کافروں کو شک تھا پتہ نہیں رسول سچے ہیں رسول سچے نہیں ہیں, جن کو شک پک تھا, جب مدد آنے میں دیر ہوئی تو ان کافروں کو یقین ہونے لگا کہ ہم سے پیغمبروں نے جھوٹ بولا ہے, کوئی مدد نہیں آئے گی. اب کون مراد ہیں؟ ظنوا انہم قد کذبوا سے کافر مراد ہیں. اور تیسرا قول, ظنوا انہم قد کذبوا, تینوں ضمیریں جا رہی ہیں مومنوں کی طرف. کس طرف؟ مومنوں کی طرف. اور ظن سے مراد کیا ہے؟ وسوسہ. ظن سے مراد کیا ہے؟ وسوسہ. خیر اختیاری چیز ہے. کیا مطلب؟ یہاں تک جس وقت مایوس ہو گئے رسول, مدد نہیں آ رہی تھی, اب ظنوا انہم قد کذبوا, مومنوں کو وسوسے آنے لگے, مومنوں کو کہ ان سے جھوٹ بولا گیا, مومنوں کو وسوسے آنے لگے, کہیں نبیوں نے ہم سے جھوٹ تو نہیں بولا, مدد کیوں نہیں آ رہی اللہ کی, متا نصر اللہ کب آئے گی, کہیں نبیوں نے ہم سے جھوٹ تو نہیں بولا. مومنوں کو کیا آنے لگ گئے؟ وسوسے. اور وسوسہ قابل مواخذہ چیز نہیں ہوتی, وسوسہ معاف ہے. اور چوتھا آپ کو قول لکھوایا, الزام المخاطب بما لا یلتزم به, ایک بندے کے اوپر وہ چیز رکھ دینا, وہ چیز اس کے ذمے لگا دینا جس کو وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کی مثال حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب جو تھے, ان کے والد کا نام تھا حضرت مولانا محمد یحیٰ صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ. تو حضرت مولانا محمد یحیٰ صاحب, یہ حضرت رئیس المفسرین, حضرت مولانا حسین علی صاحب کے استاد, حضرت امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور شاگرد تھے. سمجھنا, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی چائے کے بڑے شوقین تھے. اگر چائے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی نا, تو مولانا گنگوہی سے فرماتے تھے, مولی یحیٰ, نہ تو چائے میں دیر کر رہا ہے, تیرا کیا مطلب ہے میں مر جاؤں, تیرا کیا مطلب ہے میں. اب آپ بتائیں کہ چائے نہ پینے سے حضرت گنگوہی فوت ہو جاتے. اس کو کہتے ہیں الزام المخ, یہ ایک پیار کا انداز ہے. یہ کیا ہے؟ ایک پیار. اللہ نے فرمایا, اچھا میرے رسولو, جب میری مدد آنے میں دیر ہو گئی تو نہ تمہارا کیا خیال ہے میں اللہ نے تم سے جھوٹ بولا ہے. یہ ایک محبت بھرا انداز ہے. کیا ہے؟ نہ تمہارا یہ خیال ہے بھائی میں اللہ تعالیٰ کوڑ مارا ہے. واہ بھائی واہ, یوں خیال تو نہیں کرنا چاہیے. ایک محبت بھرا انداز ہے. یہ چار مطلب عرض کر دیے. آگے چلو, فنجی من نشا, پس نجات دیا گیا وہ جس کو ہم چاہتے تھے یعنی مومن. ولا یرد و کفار, ہلاک ہوئے کیونکہ نہیں لٹایا جاتا ہمارا عذاب کو مجرم سے. مجرمین کے نیچے لکھو اگرچہ تاخیر ہو جائے. اگرچہ مجرمین کا معنی مشرکین. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب, البتہ تحقیق ہے, کانا بمانا حال ہے, حال والا معنی, البتہ تحقیق ہے ان کے بیان میں, قصصہم انبیاء و امم سابقہ کا جو بیان ہے, عبرتن بہت بڑی عبرت ہے, تنوین برائے تعظیم, عقل مندوں کے لیے, فائدہ کن کو ہوگا, مستفیدین, عقل مندوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. اعادہ دعوے ثالث, تیسرے دعوے کو دہرائے, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میرے پیغمبر. ما کان حدیثا یفترا, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے قرآن خود نہیں بنایا، اللہ نے نازل کیا ہے، نہیں ہے کلام حدیث بمانا یفترا کہ بنا لی گئی ہو، یہ کلام خود بخود بنا لی گئی ہو، آپ نے بنائی ہو، نہیں نہیں، لیکن تصدیق الذی کانا تصدیق الذی، پہلی فضیلت، لیکن ہے تصدیق ان کتابوں کی بین یدی ہے جو اس سے پہلے ہیں، اور دوسری فضیلت تفصیل کل شئین، اور تفصیل ہے، اور تفصیل ہے تمام چیزوں کی، تفصیل ہے اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے، جن کی دین میں ضرورت ہے، جن کی دین کے اندر جو ضروری ضروری چیزیں ہیں ان کی تفصیل ہے، جیسے ملکہ بلقیس کے قصے میں پڑھا تھا اوتیت من کل، اب اس کو سب کچھ ملا ہوا تھا، نہ نہ، جو جو ضروری چیزیں تھیں بادشاہی چلانے کے لیے، یہاں بھی جو ضروری ضروری چیزیں ہیں ان کی تفصیل ہے، نمبر تین ہدایت ہے علم کے لحاظ سے، اور رحمت ہے عمل کے لحاظ سے، لے قومی یومنون، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا جو ایمان لانا چاہتے ہوں، رونے کی دس قسمیں زہر کے بعد بیان کریں گے انشاءاللہ، رونے کی دس قسمیں، بلال کا رکا ہے شاید یہ رونا چاہتا ہے، ہوتا ہے کہ لکھے ہیں ثاقب آخری، وہ اکثر میں نہ دودھ وہ کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہیں، چلو جی ماشاءاللہ، پھر زہر کے بعد انشاءاللہ، اب سو جاؤ.